alla dess slag. Dagens datum är den 16 mars och detta är avsnitt nummer 68. Jag heter Carl och med oss har vi Danny, Lotta, Rob och Fredrik. Hallå! Hallå! Inte mars. Jag förväntade mig att han skulle läsa till det. Jag heter Fredrik. Nej, vänta, jag kanske inte ska läsa innan till på manuset. Ja, men jag lär mig av de bästa, vet du. Men i alla fall, vem då? Dagens avsnitt kommer innehålla spel i fokus där vi ska prata om Trackmania Turbo och även Doom-betan som nu är öppen för alla. Och även utmaningen där Danny ska få utmana och Rob ska prata lite om Serious Sam. På spelnyheter ska vi prata lite om Titanfall 2, Doom i VR, Codemasters som ska rädda Drive Club-studion och Xbox One Slim. Veckans diskussion kommer handla om collectibles i spel och övriga nödämnen ska vi prata lite om trailern till Fantastic Beasts and Where to Find Them samt Djungelboken och givetvis avrunda med lite lyssnarmail. Så, hur är läget? Bra, är det? Ja. Märker vi något annorlunda nu? Vi överlever, tror jag. En mjukare stämma i inledningen. Ja. Där, tycker jag. Vi har försökt föryngra oss, och därför låter vi Babyface Carl ta hand om podden. Vi får se, kommer det bli en total krasch likt någon slags SJ-tåg som åkte in i någon pressbyrå eller... Vi märker när vi avslutar inspelningen sen, ifall det inte finns någonting på ljudspåren, då vet vi att det var inte menat att kanske. Precis, då har vi bevis på att Gud faktiskt finns. Eller så håller vi på att närma oss så småningom ASMR-videos. Vi börjar liksom med Fredrik och sen tar vi lite mjukare, lite försiktigare stämman med Carl. Ja. Får vi se var det landar liksom. Alltså, vill jag ha en snabb förklaring liksom, hans kulor har inte trillat ner. Han har inte liksom börjat mognat ännu. Så han är som ett babyface, baby voice. Titta på hans ansikte. Det är lent som en barnrumpa. Den sötaste bland oss. Precis, men vad säger ni? Ska vi hoppa in i spelfokus direkt? Vi kan börja med vi tar Doom-betan till sist, för jag tror det är där vi har mest att prata om. Så Fredrik får börja prata lite om Trackmania Turbo. Yes. Det här är ju ett spel som vi har recenserat på vår hemsida. Så den finns att läsa där i lite mer utförlig version. Men jag tänkte jag skulle ändå dra lite här om den. Jag spelade alla de här jävla spelen, känns det som. För det kom ju 2003 första. Det har hängt med. Det är ju en av den här, jag tror de heter Nadeo, de här utvecklarna. Och det här är vad de livnär sig på. De har ju uppenbarligen blivit väldigt bra, för det här är egentligen den första på sätt och vis som kommer unisont ut i alla konsoler. Den fanns på Wii tror jag också, men nu kommer den till PS4 och Bonen och PC då. Och jag har tagit mig an PC-versionen. Konceptet är ganska enkelt. Du kör Super Meat Boy. Eller vad heter det? Super Meat Boy. Ja. Det finns ett spel som heter Super Meat Boy. Super Meat Boy i bilformat. Ja. Du ska klara av banorna så snabbt du bara kan. Och de är ju helt bananas. Det är liksom, det är velodromer i luften som har supereffekter som gör att du flyger som en skata över halva Tokyo, tänkte säga. Inte för att Tokyo är med, men du flyger i alla fall jävligt mycket. Det låter lite som Trials. Om vi säger så här, en bana så börjar med att du släpps ner från en helikopter. Ja, det är i alla fall, det är race helt enkelt, och det är tiden du slåss mot. Och de har ungefär 200 banor i det från start. Och just det här spelet är ju ganska kul, för det följer någonting de uppmuntrar är den inbyggda baneditorn, där folk bygger ganska intressanta banor. Banor som är ungefär som att de har tagit liksom, ja men ni vet det här är Super Mario Maker, ta lite crack och sen gör du ett bilspel av det, och sen gör du så att folk kör in i allting hela tiden. Då har du Trackmania Turbo och sen deras baneditor. En del banor är helt sjukt roliga. Liksom, de kan vara 10 minuter långa och du flyger 5 mil upp i himlen. Och sen tänker man, var ska jag vända bilen? För du kan ju såklart vända bilen i luften, för det är ju som i verkligheten. Yes. Så liksom, det kan vara hur som helst på de här banorna. De har fyra olika miljöer. Det är Canyon Grand Drift är liksom så här öken, och Rollercoaster Lagoon som är lite mer lummigt, stadiummiljöer som heter International Stadium tror jag, och sen Valley Down and Dirty, det är egentligen då lite offroad liknande. Grafiken är ganska fin faktiskt för att vara ett sånt här spel, och det de har gjort väldigt väl är just känslan av hastighet. Bilen åker i 500 plus kilometer i timmen och det känns som att du gör det också. Det är ett typiskt problem som man ser i bilspel också, typ open world spel som typ GTA, där de försöker fuska någon slags känsla av hastighet där du egentligen kanske åker i 60, 70, 80 km i timmen, men de ska få det att kännas som att du åker i 200. Så i det här fallet kan man ju säga då att kanske säga att det är verkligen, du verkligen åker i. Absolut. 270 knyck liksom. Precis. Det är skönt. Och ja, det är helt enkelt ett spel som handlar om att hela tiden får de där hundradelarna att känna att även den här banan, jag ska fan ta den här jävla banjäveln om det är så det sista jag gör. Även om jag åker i milslånga loopar eller åker jämst med väggar och styr bilen i luften eller vad det må vara, så ger man sig på det. Och multiplayer-aspekten på det, samma sak där, du kör bara mot tid, det är aldrig något så här knuffa ut några andra från någon racebana, och det är kul på sitt sätt, men här i och med att fokuset är på tider så gör det ganska, det blir en koncis upplevelse på det sättet. Du vet vad det är rakt igenom och så. Och själva systemet av att hitta matcher så var väldigt enkelt. Två klick in, liksom, du är in i en match, så att säga. Och du kör med människor runt över hela världen. Och det har ett rankningssystem där du ser hela tiden du blir bättre på rankningsskalan och så. Så. Om vi tar en titt på det lite mer ytliga då, hur ser spelet ut och först och främst hur kör det prestandamässigt? Det är ju lite som jag sa där tidigare, grafiken är ju faktiskt ganska fin tycker jag. De har lyckats ganska bra med just den här balansen på att ha fin grafik i ett bilspel, som förvisso kanske inte är bland det svårast, för där brukar man kunna fläska på lite för det går ändå snabbt liksom. Men det ser väldigt fint ut tycker jag. Fordonen är bra och miljön är fina och effekter och så vidare. Och framförallt något som är viktigt i ett sånt här spel, bilspel, är just hur körkänslan är. De har 4 olika biltyper i princip utefter de här banorna som jag nämnde tidigare, eller miljöerna. Och de är väldigt distinkta i sin hantering. Så det känns som att det faktiskt funkar på det här planet. Visst, man får ju se lite mellan fingrarna på det här med att du kan liksom styra i luften och det är lite fysikgrejer så här. Men i den här världen så passar det. Det funkar bra. Och de säger inte att de är en simulator. De säger att det här är en ren arkadracer. Så de gör det väldigt bra. Du sa att de har kört det på flera olika plattformar. Vad har du kört det på och hur funkar det? Yes, jag har kört det primärt på PC, men jag har också kört det på PS4. För det fanns demo där som jag ville prova. Och det flyter ju på väldigt bra på båda de här faktiskt. Och med tanke på hur gränssnittet är, så det är väldigt direkt. Du kommer rakt in i meny, bara klickar ett klick och så är, eller två, så är in i matchen liksom. Oavsett om det är multiplayer eller om du ska bygga en bana, som för övrigt är väldigt lätt, eller bara rent singelspel, så är det väldigt snabbt in liksom. Och så är det ju, det passar väldigt bra för konsoler på det sättet tycker jag. Då är ju frågan, Fredrik, handkontroll eller tangentbord och mus? Både och. Går bra. Vilket känns bäst, tänkte jag mer, som du har väl testat båda eller? Ursprungligen körde jag alltid det här med tangentbord, gjorde jag. Och de har ju alltid varit uppbyggda utifrån det, för den är ju som sagt en arkadracer, så det är just det här, du sitter och duttar hela tiden. För det ska vara så exakt i varje kurva när du åker i 500 liksom. Så det funkar lika bra på båda faktiskt på det här. Och det är jätteskönt att de faktiskt har så pass bra gjort så att det funkar på båda. För oftast kan det ju vara att ja, men det är skitdåligt på tangentbord eller det är märkligt portat eller någonting på handkontroll till exempel. Men det funkar skitbra på båda tycker jag. Härligt. Men det är kul att höra. Sammanfattningsvis, rekommendation? Bajsmacka? Ja. Man ska ju inte säga att det är ju vad det är. Det är en... arkadracer. Vi snackar inte liksom Citizen Kane i spelväg, men där det gör det väldigt bra. Mm. Och är du ute efter en liksom ett snabbt bilspel med mycket action och lite av ett jävla anamma där du ska försöka slå tider, då är Trackmania Turbo något för dig. Ja, schysst. Då går vi ju vidare till vår nästa punkt på Spel i fokus, och det är ju givetvis Doom-betan som för övrigt just nu är öra öppen. Så när ni har lyssnat färdigt på detta, men inte nu, våga inte pausa, så kan ni gå och spela Doom-betan. Finns på Steam. Men jag har ju dratt min harang om det här förra veckan, så jag tänkte lämna ordet till Rob och Fredrik, som jag har suttit och spelat med. Ja, det ordet är fritt, får jag väl säga. Ja. Svårt är tyst. Jag tar ord då. Jag blev ju lite förälskad i det här, måste jag säga. Jag vet inte hur det var. Jag vet ju hur du sa att du kände inför där i förra veckan när vi pratade om det. Och nu när jag körde så fick jag ju direkt så här: wow, här har vi ett spel som passar mig. Visst, det kanske inte går bra alla gånger, men jag har kul varje gång oavsett hur det går. Just den här direkta actionen rakt in, alla Unreal Tournament, Quake 3 Arena, den ligger där som en smäck. Jag är såld, och jag kommer definitivt vilja recensera det här sen om det finns möjlighet. Vi får rösta om det sen. Ja, men det är jag pratat om. Man behöver inte alltid spöja rumpa varje gång man spelar ett spel. Ibland kan det vara mysigt att bli spöjad själv också. Mm. Så länge man har kul medan man blir spöjad, så är jag nöjd. Ja, faktiskt. Ja, men jag menar det. Ja. Personligen, alla mina punkter från förra veckan ligger egentligen kvar. De lyckades lösa det här med skärmen då, så att nu kan jag gå in i options och välja vilken skärm spelet ska köras på, så det är bra. Även om spelet inte kommer ihåg, stänga ner spelet när jag har valt rätt skärm och starta upp det igen, så blir det fel i alla fall. Så jag kan gå in och varannan röva gång. Men allting som jag sa förra veckan står kvar fortfarande. Jag hade hellre sett att de skulle skita i lord att hålla sig mer till en mer spartansk stil, men det är min åsikt. Rob, vad har du att säga? Jag tyckte om det. Jag var inte riktigt förberedd på hur mycket jag skulle tycka om det faktiskt. För det påminner väldigt mycket om Halo multiplayer gör. Speciellt i hastigheten man springer omkring liksom, så här, och loadouts och så. Så om man levelar upp liksom, får accommodations och lite sånt där, så påminner det väldigt mycket om Halo. Jag är ju inte från den generationen med Quake och alla de där arena och alla de där grejerna. Det är inte riktigt min smör. Men utan Halo är det jag jämförde med. Och det känns väldigt likt det, och det är lite mer. Det är lite enklare att hoppa in i spelet än vad det är med Halo. Du måste boota upp ett Xbox, logga in och här slänger du igång det bara så på PC:n liksom, och det funkar skitbra. Rob, du har inte den fläskigaste datorn av oss. Hur tyckte du att spelet flöt på rent prestandamässigt? Jag hade inget problem. Jag kommer inte ihåg vad jag körde för upplösning och sånt där. Jag tror allting låg på max. Jag tror jag var tvungen att dra ner typ anti-aliasing eller något sånt där. Jag kommer inte ihåg. För att jag kände att det var lite laggigt. Men utöver det så tyckte jag det flöt på hur bra som helst. Det var inga större problem. Spelet är ju väldigt snyggt också, tycker jag. Ja, det kan jag definitivt hålla med om. Tyvärr så måste du säga att man fick ju inte tillgång till avancerade inställningar nu. Nej. I betan. Jag hade hellre sett att man fick det så att jag kunde finjustera, för jag gillar ju att få klämma ut så mycket bildkvalitet som möjligt och ändå få bra FPS. Men eftersom jag inte kunde göra det nu, så fick jag ju nöja mig med att den dippade lite grann då. På min dator. Men jag låg nästan på 60 fps hela tiden. Ja, det var samma för mig. Jag, när det blev riktigt köttigt och slafsigt mitt i kaoset där, så då kunde det dippa ner till 50. Och jag är ju petig på den fronten. Ja, men dippa till 50 är ändå rätt okej liksom, med tanke på att vissa spel har ju så att det dippar hela vägen ner till 20 och 30 någonstans, ja, där. Visst. Så att från 60 till 50 är inte allt för pjåkigt ändå, när det är så pass mycket som pågår på skärmen. Och så ändå. Nytt spel också ändå. Ja, precis. Ja, ja, visst. Det är, på den fronten vad gäller motorn och sånt där, så verkar det vara välpolerat redan nu. Faktiskt. Och sen tyvärr så hade folk väldigt hög ping fortfarande nu i betan. Jag vet inte om det har med spelarantal att göra. Det kanske är att det bara inte är tillräckligt många som sitter och spelar. Vi var kanske lite för tidiga eller något, jag vet inte. Men jag känner, det visar ju igen på att netkoden är ganska bra, för att man känner inte av det direkt när man ser man spelar att det är hög ping. Liksom. Alla svävade runt 80-100. När det var riktigt högt, det var något tillfälle som vi var uppe i kanske 200-250 ping eller sånt där. Mm. De flesta av oss, då såg jag en spelare som stod stilla med, i playmodellen stod ut med armarna så här. Så att det var någonting som hände där, men det var ju bara när det var riktigt hög ping, och det var också då som man verkligen kände av att okej, det är någonting som laggar här. Men innan det så var det helt okej ändå. Precis. Nej, jag har ändå höga förhoppningar nu, för att när man väl kom in i det och spelade och sket i allt det här runt omkring som jag pratat om, då var det ju onekligen väldigt kul. Jag slog på lite rockmusik i bakgrunden på min stora Spotify-lista på Shuffle. I den listan så har jag en cover av originala Doom-soundtracken, och den gick igång precis när jag plockade upp någon power-up och bara gick bärsack igång. Så det, jag kan ju inte neka att det var coolt. Liksom, att jag tror jag fick 5 kills på raken sånt där med original Doom-soundtracken i öronen. Och det var ju inte fel. Liksom. Inte helt för tråkigt. Det finns ju någonting där. Ja. Det gör det. Fredrik, hade du något att säga? Eller du? Ja, jag tyckte bara det är en liten tidbit, och det är väl mer personligt på mitt plan i och med att jag är lite så här lätt kräkmagen på vissa spel. Jag mår till exempel fysiskt illa av till exempel Half-Life-motorn, så, vilket är lite fånigt, men så är det i alla fall. Och i det här fallet, så jag vet inte vad de har gjort, men i Tech 6-motorn kan jag bara hylla och säga att jag hoppas alla kör med den här motorn, för jag fläskar ju på allting i det här. Med alla effekter och allting, och ultra hit och dit, och ingenting flöt på så jävla bra som möjligt, och samtidigt mådde jag bra också, så jag är jättenöjd. Bara en extra sak som jag vill notera också är att tydligen i de avancerade inställningarna så kan man få tillgång till en FPS, ett FPS-lås då, som nu är då förinställt på 60, men sen när väl spelet släpps då så ska man kunna sätta det som på högst 144, vilket jag är nöjd över. Så det är en positiv sak. Men sammanfattningsvis, vi går väl ändå med ett positivt intryck från Doom-betan, skulle jag väl påstå. Definitivt. Vi hade ju kul i alla fall. Ja, vi satt ju där och körde någon timme igår, och det var ju väldigt kul faktiskt. Man känner ändå att liksom, även om man precis har hoppat in och sånt där, så känner man ju att det går, man vinner ändå. Fast man precis har börjat på något sätt. Så, så att även jag som inte är så jättebra på såna här spel egentligen hamnade på i topp 3 vid något tillfälle. Liksom. Så att, det svajade mycket för mig också. Mm. Jag vill ju ändå påstå att jag är helt okej på FPS-spel. Men det svajade fram och tillbaka för min del också. Så att, men då... Jag tycker det är så kul att se just att alla hamnar lite på samma nivå oavsett, och det är ju inte som att man får några fördelar allt med efter man kör spelet, utan nej, det är bara kosmetiska precis grejer. Och visst, du kan välja lite olika loadouts, så det finns lite olika typer av vapen, men balanseringen ligger ganska bra där ändå, tycker jag hittills. Visst, det är den här gåskan som jag blir lite irriterad på, men å andra sidan skjuter man typ 2-3 skott, men Ja, plockar man upp en gåskanon så blir det ju, får man ju 4 garanterade kills nästan, för den är ju one hit. Vilket att jag kan störa mig lite på liksom, då, ja men grattis, du råkade vara där när den spanade. Jag tycker de skulle ha haft ett skott kanske som bara så här att man bara, känner ändå att jag känner att det ändå är en okej grej, för den kan ju på något sätt balansera upp och motståndarlaget får en revenant till exempel och så. Så att på det sättet så finns det ju en icke-power-up om man säger så. Precis. Jag tycker det är intressant i det här fallet. Nu sitter jag här och säger, jag tycker jättemycket om den här multiplayer-aspekten på det här spelet. Och är ju kanske inte någon så här super-multiplayer-spelare, så jättekul. Och det ska bli intressant att se singelspelet sen. Yes. Doom släpps om en månad ungefär, va? Ja. Knappt. Så det är kul att se, säkert Fredrik som kommer sätta gaddarna i det när det väl släpps. Ja, vad jag hörde så ska det vara en 15 timmars campaign, så Ja, det är kul att höra. Får vi se. Det blir intressant. Beror på vem som spelar kanske. Ja, jo. Men då lämnar vi spel i fokus och så hoppar vi in i utmaningen. Och vi börjar med att Danny ska få utmana någon. Och jag lämnar faktiskt över ordet till Danny. Vem ska Danny hitta? Vad snällt, du låter mig få komma in här. Du låter de gamla gubbarna få komma in och säga sitt. Alltså, jag ska bara knacka ur pipan här på sidan av min databord och känna vinden i håret, det lilla jag kvar så där med i skägget. Näshåret fladdrar för fullt. Så jag tror Fredrik tänker, get on with it you fart. Den jag tänker utmana här nu är någon som tycker har varit pikat mig lite grann på sistone för det jag tycker om att spela. Så därför tänker jag ta utmana Carl på Lego Indiana Jones. Finns det? Ja, det finns det. Finns på Steam. Ja, men då så. Annars hade du fått skicka hit en Xbox. Ja, precis. Okej, utmaning antagen. Då ska jag alltså om 4-5 veckor prata om Lego Indiana Jones 1 då. Det finns två stycken, men ettan då. Jag har ju bara spelat Lego Star Wars-spelen, så det här blir ju en liten avstickare, så att säga. Ja. Mm. Lycka till! Spännande! Absolut. Men då ger jag ordet till vår nyhetshankare, vem det nu skulle vara. Var det Fredrik? Det är Robert som är nyhetshankare. Robert. Nej, just det, Robert. Utmaningsuppföljningen. Oj. Förlåt. Första dagen på jobbet, ska jag säga. Det är lugnt. Vi kommer strax tillbaka. Okej. Utmaningsuppföljningen. Okej, utmaningsuppföljningen. Rob, vad ska du prata om? Serious Sam 3. Som jag utmanade. Yes, Carl utmanade mig på den. Och jag har inte hunnit spela igenom hela spelet som jag skulle vilja göra. Men jag har kommit till fjärde banan, tror jag. Jag har slagits mot en monsterhelikopter. Like one does. Alltså jag vet inte riktigt, jag är fortfarande lite on defense när det kommer till det här spelet. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det. Det är ett FPS, springer runt. Det är väldigt överdrivet FPS är det. Det är extreme. Det här på så många håll. Jag menar, från karaktären Sam då till monsterna som springer. Ja. Om vi säger så här, han är en Duke Nukem-esk karaktär ju. Ja. Ja, han är väldigt sexistisk, han är the manly mansgris helt enkelt. Ja. Ja, alltså helt klart en ska man, inte ändå de stora actionhjältarna ska man säga, men det är precis som Doom Guy och Duke Nukem då. Och så har vi Serious Sam där någonstans i mitten, jag vet inte. Men innan vi hoppar in, har du spelat ett annat Serious Sam-spel innan det? Nej, detta? Jag har inte gjort det. Okej, så det här är alltså ditt första. Yes. Det ger ju ett lite intressant perspektiv, för att de spelarna är ju definitivt en, vad ska man säga, produkt av sin tid. Jag spelade ju dem väldigt mycket när jag var liten. Och när det här släpptes blev det ju verkligen en throwback jämfört med de andra shooters som släpptes samtidigt som trean då. Så att, take it away, Rob. Ja, vad ska man säga? Alltså, jag har suttit och spelat lite till och från har jag gjort. Och när jag väl sitter och spelar så känner jag att någonting känns konstigt när jag kör. Nu kör jag med handkontroll, gör jag. Så jag vet inte hur det är när man kör med mus och tangentbord. Men något som stör mig i alla fall är att du måste hålla in en av thumbsticksen för att kunna springa till exempel. Mm-hmm. Det är lite drygt. Du kan säkert ändra det inställningarna, men det här är ju standard liksom, så att jag tycker att det är lite drygt när man har så. Utöver det så tycker jag att kontrollerna är helt okej i spelet ändå. Du har ju och däremot är auto-aimet lite ridiculous ibland. Du får ett monster som du kan sikta typ så här 5 meter off course och ändå träffa monstret i huvudet typ. Du kan sikta ett håll och monstret står bakom och du dödar den i alla fall. Ja, inte riktigt så extremt, men det och det hållet är det definitivt. Så att jag vet inte om man kan stänga av auto-aim eller något sådär. Man borde ju kunna göra det, men det är lite väl löjligt på det sättet. Och den där släggan, alltså, oj. Det är ett av de första vapnen man hittar i spelet, är en slägga. Och du har några så här stora burly monster som kommer emot dig. De påminner lite om, ja, jag vet inte, en Cyclops krossad med en Burlymong från Borderlands. Stora armar kommer emot dig. Och vad du gör för att döda dem? Du slår dem i huvudet med släggan. Och de dör på ett slag. Of course. Ja, precis. Of course. Ja, men du vet, du har hört den här termen glass jaw. Ja, eller hur? Glass eye i det här fallet. Ja, precis. Same thing. Ja, man kan ju även riva ut deras öga om jag inte minns fel. Ja, men jag tänker på du successivt så plockar du på dig fler vapen. Men det senaste vapen jag fick var en assault rifle, vilket jag gillade. Nej, det sista vapen jag fick var en rocket launcher, var det. Rocket launcher. Lite av det ikoniska vapnen skulle man kunna säga, för den är lite utformad på ett speciellt sätt. Ja, den ser ut, jag vet inte vad man ska säga att den ser ut som. Den, är det någon slags, inte, ska jag inte säga kopia, men den påminner ju mycket om Unreal Tournament Rocket Launcher, där det är liksom fyra raketer som roterar så här, så skjuter man en och så roterar. Det var lite överdriven. Det är väl någonting man kan beskriva de flesta grejerna här. Du kan droppa de flesta fina med några skott från en pistol till och med. Men fienderna är ju lite varierade i alla fall, vilket jag gillar. De har lite olika lite olika strengths och lite sådana saker. Så att på det sättet så känner jag att det är okej. Det är lite mycket spring omkring. För att vara en shooter ändå som är ganska generisk på det här sättet, så är det ganska mycket spring omkring och inte riktigt veta vart man ska ibland. Ja, på vissa ställen. Det kan jag också skriva på faktiskt. När jag spelade igenom det här med en polare, Stig, vi hade mycket problem med att man kom till ett pussel där, och vi hade så här rensat hela området med fiender, och så sprang man runt lite fram och tillbaka. Jag visste inte riktigt vad man skulle ta vägen. Men det är en sak som har varit med i Serious M-spelen ända sedan, alltså First and Second Encounter, där du ska liksom hitta ett objekt och ska du sätta det på rätt ställe så att du kan öppna upp en dörr och ska gå vidare. Precis, och det är inte alltid uppenbart. Det är lite grann som det ska vara så här. Har du skjutit allt som finns på banan? Har du gjort alla pussel men ni vet fortfarande inte vart du ska? Grattis, du spelar Serious M. Ja, nej, man får ju så här, efter varje bana så får man ju en så här. Den visar statistik för banan. Då visar den ju också, har du dödat alla fiender på banan? Ah, ja, nej, du missade en. Det liksom, ah, okay. Ja, men det går ju inte. Ah, nej, för jag gick in för att döda allt jag såg. Of course. För vissa ställen kan du ju gå förbi vissa fiender, som jag tror det är andra banan. Då är du inne i en byggnad så här, och där finns det så här typ puppor eller vad man ska säga, där det finns den här spindelmonsteraktiga grejer eller vad de är för någonting, skorpionliknande. Och de behöver, om du inte går till väldigt nära dem, så behöver du inte bry dig om dem direkt. Men jag gick och sköt upp en sönder dem och dödade fienden direkt. Så att, självfallet. Jo, precis. Jag tycker att det, alltså gameplayaktigt så tycker jag att det ändå är ett okej spel. Det kan vara lite irriterande ibland, vissa punkter när man springer omkring och sånt där, men det är inte jätteilla. Tycker ändå att fienderna är rätt varierande när det kommer till du har ju liksom några standardfiender, liksom de aliens som springer runt och skjuter på dig. Sen har du den här suicide snubbarna, och de, oj, oj, oj. Jag tror inte jag har backat så mycket under en bana, alltså som man stöter på ett ställe under första banan. Du kommer till en relativt öppen bit så här, med en liten ridge i på horisonten så här. Ja, och du dödar fina som är där, gör du, och sen hör du bara och man tänker, fan vad det är? För man har ju stött på sig suicide snubbar tidigare, och de låter så, de skriker alltså innan när de kommer, och så håller de i två bomber en i vandra hand, och så hör man det sakta, så här lågt ju, så här, tänker, fan kommer de ifrån? Så jag gör mig redo. Man har bara en hand pistol liksom, en vanlig pistol här, och en den här släggan då. Vilket inte är så jättebra mot dem, utan man måste skjuta dem och ta små skott och droppa dem. Och så hör man så här, och så ser man dem komma typ så här 100 stycken vid den här ridgen då liksom. De bara kommer ner som en stor jävla våg med susar, och man bara shit. Så det var bara jag som föreställde mig creepers här från Minecraft. Alltså det är lite samma stuk, fast de här rörde sig lite fortare, gjort de. De heter Beheaded Kamikaze. Så Lotta, enligt dig, så istället för liksom ska de bara. Ja, precis, alltså jag ser framför mig en hel horisont fylld av creepers, som istället för att säga tycker Ja, det var lite den. Och man fick verkligen den här. Jag tror jag sa det liksom högt också. Oh shit. Det var verkligen ett sånt moment där man vet bara liksom, okej, okay, om jag inte gör fixa det här så är jag screwed liksom. Det var väldigt, det var lite roligt i alla fall, men det var, man stöter på en liknande senare där man går i en korridor liksom och ska spöa monster efter monster efter monster så här. Så det känns som att det här är väldigt, det jag har spelat i alla fall, så är det rätt blandat med, du antingen så går du vilse eller så leds du längs en korridor. Så att jag vet inte, jag känner att du kanske borde hitta en balans däremellan på något sätt. Och sen har vi ju bossfighterna också. Jag har spöat två stycken. En är en monsterhelikopter och den andra var, ja, jag vet inte vad jag ska säga om den. Det är stort flytande biologiskt skepp typ. Ja, nej, men det är en helikopter, ja. Det är en helikopter som måste springa för att hitta rocket launchen. Sen innan det så har du ju en boss också som skjuter rocket launchers på dig. Där du dör av typ en direkt hit. Vilket var inte så jättetrevligt. Jag dog ett antal gånger på den, gjorde jag. Ja, när det kommer till story och sånt där så vet jag att jag har absolut ingen aning om vad storyn är i det här spelet. Aliens invaderar. Precis, det är den mest generiska liksom. Åh nej, det kommer en soronska. Du är den enda som kan rädda oss. Det finns lite tidsresetjafs där emellan, men det är liksom, det är bara en liksom, någon slags struktur för att du ska få skjuta. Eftersom Lotta lät så där, så kommer jag tänka på, jag bara, det finns ingen damsel in distress i den här direkt, eller? What? Jag tror inte, alltså rent tekniskt sett så är ju faktiskt, det har väl inte varit direkt något sån här. Vanligtvis i sådana här spel Duke Nukem har liksom bara, åh, måste rädda alla mina bröder och allt sånt där som är senaste. Men jag kan inte komma på att Serious Sam har direkt att det är någon kvinna han måste rädda. Vad jag förstod det så som när jag droppades in här, för att man skulle hitta någon researcher eller någonting som hade någonting. Han hade the MacGuffin of the game. Det var typ det. Du ska hitta snubben som har MacGuffin. Och han bara, han dör tydligen. Och ja, jag vet inte. Du går in i en byggnad och du ska ta dig upp till taket, men du tar inte till taket, utan han är död. Jag vet inte. Det är väldigt förvirrande. Jag är på fjärde banan och jag har absolut ingen aning vad storyn är någonstans i det här spelet. Så jag slutade lyssna helt enkelt. Trean är ju en prequel till de andra två egentligen, så att, ja. I alla fall, sammanfattningsvis, Rob, skulle du rekommendera det här till någon? Alltså gillar man FPS-spel och definitivt gillar man lite mer överdrivna. Det känns ju nästan som en parodi, jag vet inte riktigt. En parodi på sån här FPS:er på något sätt. Och speciellt med den rösten alltså som man har. Även när han säger liksom så små grejer, så låter han så här nu. Let's do this. Det är verkligen den typen av overly manly man. Och så du kan alltså känna igen någon en manly man fast du själv inte är en. Jag är tillräckligt med manly man för att kunna känna igen en annan manly man, så att, men han har ju solbriller på sig inomhus när det är mörkt, så jag vet inte riktigt vad man ska säga om det. Men nej, alltså gillar man den typen av spel så är det definitivt, även om man inte är så där, alltså gillar man FPS till någon del i alla fall, så tror jag nu att man skulle kunna spela det här spelet, men vissa bitar är lite svårt och man blir lite förvirrad ibland. Och ja. Jag säger så här, precis som Rob säger, däremot skulle jag definitivt rekommendera det, att man har någon att spela med. Det är lite roligt faktiskt, för att det här spelet stödjer upp till 16 spelare co-op. What? Man kan på en gång spela 16 pers. Kan man kräfsa upp så många så blir jag väldigt imponerad. Men bara en kompis extra eller två kompis extra gör det här till en mycket roligare upplevelse, för då får ni ju springa och skjuta aliens tillsammans. Och det här bättre och för mig lite spelare också. Kunde du ha sagt innan, kunde vi ha gjort det här tillsammans istället. Ja, that's how life is. Ja, nej, men som sagt, har man co-op lite sådär, co-op, nu när jag vet att det är, så kan jag tänka mig att det blir mycket roligare. Så att jag rekommenderar det starkt för folk som gillar sånt. Har man lite co-op-sug och vill spöa lite överdrivna monster och lite sånt, så kan jag definitivt rekommendera det. Jag vet inte om jag kommer spela vidare, för det jag är lite osäker på om jag faktiskt bryr mig tillräckligt mycket om spelet för att spela vidare. Ja. Poängen var ju att du skulle få något utav det vanliga som du inte kanske skulle spela annars. Kanske om jag har någon att spela med så kanske jag spelar vidare. Men helt okej alltså, men då, alltså det här låter nästan lite som ett bra fyllefestspel på något sätt. Jag menar, ja, absolut. Seriously, man har ett gäng nördar, man har lite sprit, man har det här. Det låter ju faktiskt ganska perfekt. Ja, dubbelpip i tagelgivär. Alltså, nej, jag menar det. Det här är Lottas scenario. Ra. Vi spelar Seriesama. Okej. Kan vi spela Seriesama? Jösses. Notera ja, men då kan man ta så där lätt för riktning vi gick i skolan tillsammans. Nej, så låter jag just nu. Alltså, det är hur jag låter. Precis, han gör sig bara till i podcasten. Ja, vi ska bara höra honom i eftersnack och sånt där. Alltså. Ja. Men ett bra fyllespel alltså. Precis. Serious Sam, ett bra fyllespel. Där har vi det. Veckans avsnittets namn. Men ska vi säga, utmaningsuppföljningen nästa vecka kommer utgå, för då ska vi ju ha en gäst, nämligen Figgen från Dual D Gaming Extra. Precis. Så att nästa veckas utmaning, eller nästa utmaningsuppföljning, får då att vi ta om 2 veckor. Då avrundar vi och hoppar över till faktiskt på riktigt den här gången. Kanske. Spelnyheter. Där vi har vår nyhetsankareten Rob, som ska prata lite om... Jag vet inte om jag riktigt förtjänar den titeln än. Giganten. Det monströsa... Ja. Jag menar mest på att han är tjock. Ja. Vi kan ju... Vi kan ju börja här med att... för alla VR-fans så som Lotta till exempel här, vi kan börja med att det finns nu en man kan spela Doom på Oculus Rift kan man göra. Det är tack vare en mod då som heter GZ3 Doom helt enkelt. Då kan man spela det i VR-miljö. Vad tankar om detta? Resten alltså, av det? Hepp, jag vill! Ja, Lotta, kan vi ändra, varsågod. Kan vi ändra prata innan Lotta kanske? För att hon kommer ta upp all tid här. Nej, prata du Lotta. För en gångs skull, Lotta, kom igen nu. Jo, alltså jag har 2 tankar om det här. Dels ett, jag tycker det är jätteroligt att man faktiskt gör om äldre klassiska spel så att de kan köras i VR. Och jag tror att det här kommer kunna tillföra en helt ny dimension till spelen. Nummer 2, det är problematiken med det här. Och då kan vi ju se exemplet då i Doom. Hur funkar spelet i VR? Hur kommer kontrollerna te sig? Hur kommer det hanteras överhuvudtaget? Och det ska bli väldigt intressant att se hur man hanterat just i Doom och även hur man hanterar det i framtida spel som man kommer att göra ny releases av, eller hur man nu vill kalla det, så att de kan köras på VR. Men jag tror ju att det här kommer kunna bli riktigt hett som koncept. Men vad tror ni? Alltså, någon som har spelat Doom, vad tror ni att hur tror ni att de har löst det här? Tror ni att det funkar i VR? Uppenbarligen. Sen, nej, men okej, tror du det funkar bra? Ja, var det Doom som var fast i att du inte kunde kolla upp och ner, eller var det första som man kunde kolla upp Doom kan du inte kolla upp och ner. Det är bara att du skjuter upp eller ner. Den skjuter automatiskt upp eller ner för att peka mot en gubbe som upp. Men du kan inte titta upp eller ner. Precis. Jag bara tänkte hur den känslan upplevs i VR. Att du, ja, men du vill kolla upp. Eller det faktum att du liksom, oberoende vart du håller, kanske vart du siktar, vart du i verkliga världen håller på i kontrollen och siktar, så skjuter du bara spikrakt framåt. Ja. Alltså rent generellt så har det ju varit mycket snack om just att FPSen i sig har varit svåra i VR, just för att sinnena hinner inte med i svängen helt enkelt, och när du rör dig framåt så så blir det en sån stor obalans i sinnet, just för att du ser att du rör dig framåt, men du känner inte. Mm. Men det är ju mer en generell fråga. Jag vet inte hur specifikt det är just i det här fallet. Jag tycker det bara är kul, precis som du sa, att de ger sig på de här äldre spelen och FPSen. Det hade ju varit udda om de hade sagt att ja, Leisure Suit Larry är första köret i VR. Något som eller, vi alla vill se. Ja, nej, jag vet inte riktigt. Jag tycker bara kul att de provar, kör. Men, liksom. Det är ju en mod som det baseras på. Så. Men vi säger så här, det är ju kanske bra att de startar på de här lite äldre spelen, för då kan man liksom snabbt få ut kinksen med liksom sikte och liksom hur man rör sig och sånt. Och sen kan man ju gå vidare till lite mer grafikkrävande, lite mer tyngre banor med lite mer fysik och sånt i. Så det är ju liksom en stege man får arbeta sig upp på, alltså, helt enkelt ju. Ja. För jag tror att det kan bli väldigt intressant senare, fast, för jag har ju sett mycket folk som testar och sånt där jag brukar sitta och kolla på, och de flesta skjutarspelen just nu är ju vanligtvis du står still i en värld, och liksom för att du är enkel, för att du har du liksom kontroll på vart du siktar och vart du tittar, men när du kommer in på att du börjar röra, så är det liksom siktet och liksom när du rör på det, hur det liksom koordineras ihop, och det är där problemet ligger i just nu, tror jag, först för att starta ut. Så att liksom börja från en grund simplistiskt som möjligt, så liksom bara arbeta sig uppåt. Mm. Alla sitter och tittar på mig och tänker, vad fan pratar han om just nu? Vad fan, nej, men pratar alltså, du om, Danny? Morsken är full igen. Ja. Så, det var något fyllespel vi pratade om. Har vi varit och spelat Series M3 igen? Nej, men alltså, det kommer bli väldigt intressant att se hur de hanterar just den här såna här saker, och som sagt, både, jag tror att det kommer bli både lättare och svårare i och med att de börjar med till exempelvis Doom då. Som du säger, man kan ju arbeta ut några av de här kinksen med att skjuta och riktningar och så vidare, men ändå som du sa, Fredrik, hur kommer det vara när man försöker titta upp och det bara, det funkar inte så som man tror att VR:en ska funka. Eller så de kanske ändrar om just den modden, att den faktiskt går att titta upp. De kanske har fixat en himmel på den. Eller så har de kanske bara låst de kanske bara har låst jaxen på, så att när du tittar uppåt så följer den bara med liksom. Så att du bara cirkulerar runt när du tittar åt sidorna, helt enkelt. Det är vad jag skulle kunna tänka, om det inte finns någon himmel på det liksom, så kan ju det vara ett sätt att lösa det på, bara att den bara låser. Eller också de här det finns ju verkligen vissa hinder man ska ta sig över här för att få in så ett gammalt spelare i VR. Mm. Men jag tror ändå att det visar ändå på att, alltså att VR har lite mer vad ska man säga, staying power, så att säga, för att man kan porta gamla spel som redan finns och få in dem i en VR-värld. Liksom. Jag tror att det är ändå en positiv grej. Liksom. Man måste ju börja någonstans. Varför inte börja med Doom, som är väldigt lätt att modda? Så varför inte börja där? Ja, men det finns ju ute nu, det går ju bara att hämta. Det finns ju uppenbarligen instruktioner och sånt så man kan fixa det, om man nu har motvinn och har ett. Varför har ingen VR-heads, kan vi inte tvinga Carl att köpa ett? jag menar, vi har inte lyckats få Max att köpa ett ju än så länge, så. Ja, för sen var det här andra problemet med hur bra det har gått med att försöka skeppa de här. Ja, just det, De ligger ju alla efter nu, alla VR-systemen, inte så. Yep. De som har släppts i alla fall. Ja, precis. Det kommer samma sak kommer säkert hända med PlayStation VR. Precis. Getts ut några tusentals exemplar, kan vi säga. Medan vi väntar på att fler ska produceras. Det kommer nog. Ja. Klart att göra. Men vidare, Rob. Yes, det kom nu i veckan, kom det en liten trailer, en teaser trailer på Titanfall 2, spelet som alla ville ha. Precis. Åh, vad jag ser fram emot det här spelet. Jag älskar det verkligen. Wow. Titanfall 1, det ska bli fantastiskt. Jag förstår inte om du är sarkastisk här, Carl, eller om det faktiskt Ärligt talat, alltså, jag tyckte det var kul att spela, men det fanns ju ingen att spela med. Det dog ju ganska omgående. Det tog ju typ 2 månader, sen var det helt dött. Det gick ju inte ens att spela. Jag tror de sålde spelet för en spotstriver, och då gick det att spela i typ en vecka, och sen så var det tomt igen. Men Carl, kan du spela med dina CSGO-are? De tycker inte om den typen av spel. Det är liksom bara du så. Det är faktiskt 6v6 så att måste ju få ihop lite folk där åtminstone. Alltså, jag vet inte, jag såg Titanfall på E3 innan det släpptes och jag såg det. Det här spelet är inte intressant för 5 öre. Så att alltså jag tyckte att konceptet de hade där med att man har ett läge där man springer runt som en vanlig gubbe och sen så har man sin Titan. Det var intressant i sig, men de förenklade det på ett sånt sätt att det blev liksom samma grej, att när du var i din titan så kändes det som att du spelade en typisk seg first person shooter, för att du var ju en stor robot och som skulle ta sig framåt, medan när du var i vanligt läge när du spelade som en pilot och en pilot, så var det ju bara samma sak fast det gick lite snabbare och man kunde hoppa runt och springa parkour bäst man ville. Men alltså det här är ett spel som jag känner hade varit mycket intressantare ifall jag hade haft en single player story med lite mer djup i det hela, där de kunde haft till så man får lite mer bakgrundshistoria till din karaktär, liksom vad ni slåss om. Nu var det liksom väldigt generiskt, liksom, ni slåss mot varandra, två stora faktioner med robotar. Ja, Carl, tror du det kommer finnas en single player campaign till 2:an då? Alltså de hade ju en story i 1:an. Problemet med den var ju att man var ju nästan påtvingad att spela x antal multiplayer kartor. Alltså de var på något halvtaskigt sätt invävda i en multiplayer då. Så du fick ju lite story bits emellan. Och vad jag kommer ihåg så var det liksom två faktioner som en faktion som bröt sig samman och så började de slåss sinsemellan och sådär. Och det var liksom bara påtvingat på en och det var ingen regelrätt eller single play menar jag. Så att det var väl kanske lite tafatt hanterat sådär. Så att jag vet inte varför de har bestämt att göra en 2 faktiskt. Jag tror det är ingen här som egentligen vill ha en till. Alltså de måste väl helt enkelt bara tjäna in tillräckligt mycket på, ja, på... det måste ju vara så. Och vi får se, det är väl egentligen siffrorna för 2:an som kommer verkligen bevisa här, för visst, vi sitter ju här och tänker, ja men det här, vem är intresserad av det? Men det kanske sitter, jag vet inte hur många som helst som faktiskt är peppade på det, trot eller ej. Mm. För det, jag menar, om det försvinner folk från serverna och de få som faktiskt känner att de jättegärna vill spela det, de kanske inte bara har haft möjligheten. Om de kan piffa till 2:an, kanske få in lite ett singelläge, en liten kampanj och sen fylla på lite mer variation kanske i multiplayern. Och vem vet, det kanske blir ett bra spel. Man kan ju hoppas det i alla fall. Men jag är lite så här kluven precis som ni också. Alltså jag skulle vilja se det här spelet. Alltså jag var jätteintresserad av det spelet tills jag hörde att det liksom var ren multiplayer och absolut ingen single player. Då var det liksom så här. Nej, för jag tänkte liksom, hade det varit single player eller ett co-op-läge att en person liksom utanför liksom hänger och hoppar och liksom sticker upp på husen och ena kör roboten, hade det varit så coolt liksom, för man kunde ha gjort det i så fall, men att istället fick ett rent multiplayer och då var det liksom så här, nej. Och er som lyssnar, ni vet mycket väl vad jag, att multiplayer är inte direkt någonting för mig, så då tappar jag intresse totalt. Och gick och satt med och spelade Lego istället. Nej, det gjorde jag inte. Ni kan hitta honom på Steam där ni gärna får lägga till honom och köra multiplayer-spel. Perfekt. Helst CSGO där. Utmanar honom på en mot en på sig. Det är vad jag kommer aldrig skaffa in CSGO. Kommer aldrig skaffa in CSGO. Så. Vi får väl se vad som händer med Titanfall 2. De kanske lägger in en singleplayer-campaign. De kanske piffar upp multiplayer-biten lite mer. Gör den kanske lite intressantare. Vem vet? Vi får helt enkelt se fram emot E3. Ja, teaser-trailing gav ju inte mycket kött på benen direkt. Så att vi är fri inte. Förutom att de har ett svärd nu. Ja, precis. Yay! Stora robotar med svärd. Ja, men det har jag har aldrig sett det förut. Hörrni. Grabbar, svärd är alltid coolt. Okay. Svärd är alltid coolt. Ja, svärd gör allting automatiskt 10% bättre. Jag svärd. Ja. Jag svärd. Jag försöker säga jag svär fast. Jo, jag förstår. Vi ignorerade det bara för att jag svärd. Fredrik, ta din filt och luta dig tillbaka. Har du fått ur det systemet? Är du klar nu, Fredrik? Är du redo? Ja. Är du redo för nästa nyhet? Ja. Är, yes! Är vi alla redo? Är vi peppade? Kom igen. Kom igen. Så ska jag ta den i tråkigaste rösten. Det är så här att nu så här hänt. Nej, det här är då en nyhet om att Codemasters, de som har gjort typ Dirt Rally till exempel, har då plockat upp teamet från Evolution Studios som fick kicken från, från Sony då. Och de kommer då inkorporeras i deras ja, sfär, eller vad man nu ska säga. Och då Evolution Studios, det var de som gjorde Drive Club. Yes. Drive Club och Motorstorm exempel. Precis. Däremot så är det så att de får inte med sig någon, några av licenserna eller något sånt där, utan det är ju bara själva teamet då som de plockat upp. Vilket kommer hända då i den 25 april blir den officiella mergen då, eller vad man ska säga, mellan de två. Mm. Vad Fredrik sitter och hoppar i stolen där nästan. Vad vill du ha sagt, Fredrik? Kom igen. Nej, jag var så glad att de, för Sony gick ut och bara sa nu kickar vi hela den här jävla studion. Och Drive Club är ett gediget spel. Det är ett bra spel. Det är, visst, man har sett lite av den typen förut. Men det är väldigt väl gjort. Var väldigt snyggt och flöt på skitbra. Och då kommer ju enligt mig typ egentligen idag världens bästa bilsimulator studio och plockar upp hela studion. Hela Evolution tar de och inkorporerar i Codemasters. Dels vet de vilket ja, det stora värdet i den här studion, men framförallt så är det kul att se att de faktiskt kanske har lite, ja vem vet, de kanske har lite baktankar med det här, om man så säger, baktankar och baktankar. De har ju såklart en agenda säkert. De har en säkert. Plan. Ja, yes. De har en plan. Du tänker att de kanske har ett spel som de vill utveckla med de här. Jag då tror att Dirt Rally 2 är ju på väg. Inte bara för att den gjorde okej på PC. Den sålde som smör helt enkelt. Men den varit väldigt kritikerrosad också. Och den har ju nu kommit ut i dagarna på konsolerna. Och också är en av de få väldigt bra simulatorspelen faktiskt, tycker jag mig se där. Och särskilt då i och med att de har gått tillbaka, de har skippat allt det här som hände i Dirt-serien som jag tycker var lite så här blä. Ta in massa gymkana och massa konstiga racelägen och saker, och gått tillbaka till Colin McRae Rally 2 läget. Det var ren rally rakt igenom, och du måste piffa till bilen, du måste fixa dona. Och med den här studion i sitt stall så tror jag att de har väldigt bra möjligheter att bygga en tvåa, samtidigt som de fortsätter att patcha och föra in nya banor och allting i sitt befintliga spel. Så det, jag tycker det är jättekul att se. Och sen är det just det här med att de faktiskt gör det. Det är inte många som kan stötta och ta in utvecklare på det här speciellt sättet. Inte för, vad var det jag läste på det här? Det var ju för inte så länge sedan så var de ju nöjda att sparka 30 stycken, eller de sa att det var sparningar helt enkelt, att liksom att som inom spelindustri då är det liksom att när du gör ett stort spel och det är inför crunch time, då tar man och hyr in så mycket folk som möjligt, och sen liksom spelet är klart, då tar man bara ner till en skeleton crew. Och det här var ju med att de hade ju, jag kommer inte ihåg det var förra året eller när det var, så de tog liksom lät 30 personer gå, och det fick de liksom, hur ska de nu kunna klara av att ta in med 30-50 personer eller vad det är för någonting de är. Och de säger att man, vi liksom, det är en uppåtgång här just nu, och de ser det. Plus att de sa ju att de ville få in dem också, gå in på ett AAA-spel här nu på direkten och börja arbeta på. Fast, och de här är ju brittiska företag, ja. Och jag tror de till och med gick ut och sa att de vill inte förlora den stora spelkunskapen, alltså spelutvecklarkunskapen som de har i landet. Det här är ju liksom två stora studios ändå, så... De precis, jag tycker det är jättebra. Det är liksom två stora spelstudios som kan superbra mycket om när det gäller bilspel. Och sen liksom merge dem, vi kommer få se något riktigt bra här framöver, tror jag. Jag tror det med, det ska bli kul att och förhoppningsvis se framledes. Det blir ett spel som jag kan köra, utan det är inte åker på taket liksom, så här, när jag kommer, jag bara, hur fan lyckas jag med det här? Jag var på fyra hjul. Danny, det spelet existerar inte och kommer aldrig att existera, utan det är alltid Danny på taket. Det är det vi brukar kalla. Dirt Rally skulle ju vara svårt med tanke på att fan, jag tror inte ens jag någonsin har vunnit ett race i det. Men jag har kört typ 20 timmar hit. Men det är ju för att du ska bygga upp säsong på säsong liksom, och så. Så det tar tid att komma dit. Åh, nu vill jag köra där bara för. Det är bara du kör, Fredrik. Du får vänta tills efter Fredrik, du är inte värd idag, okay. Så du kan ta det lugnt, ja. Inget spelande under podden. Men har vi en sista slutkläm då? Yes, här är vi lite mer inne på ryktesfronten dock. Och det är det att trots att Microsoft nu har nekat, de har gått ut och sagt att de inte kommer göra ett Xbox 1.5, så kommer ryktas det nu ganska starkt om att det kommer komma ett Xbox One Slim däremot. Och det här är ju det stör sig lite av att de har ju lite chip och lite sånt som för trådlös kommunikation och sånt som inväntar FCC-godkännande då. Och det verkar vara lite behind the scenes på gång här. Men det är ingenting som vi får se förrän E3 då, troligast, eftersom det är lite embargo som ligger och väntar på att utgå, som det gör då precis innan E3 går av stapeln då. Men det är alltså inget 1.5. Observera. Nej. Det är slim. Nej, spekulationen är ju mest att de kommer göra att det blir en slim modell då, och kanske att de till och med tänker överge skivor, alltså en CD-uttag eller Blu-ray. Något som de utannonserade när de först utannonserade Xbox One var ju att den skulle vara skivlös. Mm, precis, så att de kommer då göra en... Så nu går de tillbaka på det som de faktiskt sedan tidigare har ändrat. Fast jag kan känna att det är ändå okej, för det finns ju ändå. Det här är ju som sagt ett rykte. Mm. Så. Jo, men även om de skulle göra det så finns... Då har man ju bara en annan version att välja mellan. Köper man inte spel... Ett tag, ja. Ja, jo, i och för sig. Om du menar på det. De kommer självfallet fasa ut det. De tjänar mer pengar på en direktmarknad, det är ju så. Jo, det är ju klart. Men vi får se om folk gör uppror eller något. Så att vi får se vad som händer helt enkelt. Någon annan som har något att tillägga på den fronten? Danny kanske? Eller? Inte? Nej, jag känner att det är en Danny-kommentar här. Ja, jag känner att det behövs här. Om vi säger så här, att det är väldigt mycket rykten och spekulationer, och vi hade ju att Phil gick ut och sa att absolut inte 1.5 var ett nytt, men slim kan mycket väl förstå, att vi hade det ju förra konsolgenerationen, fast det är liksom bara helt enkelt att en slim, det är att de är mer energisnåla, de är lite förbättrade på att på fläktar och sånt, så det är inte lika mycket slitage. Kanske ändra om. Och som sagt, det är ju nya chip som vi pratar om, så kanske har något trådlöst istället för att vi behöver koppla in kabel. Och det var ju också rykten då att det inte skulle ha någon optisk enhet heller ju. Så, precis. Ja, så att det är väldigt mycket spekulationer, ja. Men vi får ju helt enkelt vänta till E3, för i så fall, för att det här patenten eller embargon på det hela, eller vad man nu kan kalla, för att de har ju liksom att du får inte, det är liksom klassificerat fram till ett visst datum, då är det liksom blir offentlig så, och det är liksom precis innan E3 som det skulle upphävas där. Så. Den 25 juni går embargot ut där, precis. Så det är precis innan E3, så jag antar att vi får se mer på E3 helt enkelt när det kommer till det här, om vi får en riktig unveiling som vi hade för Xbox 360 Slim då, där de hade inuti en vanlig 360, vilket var lite intressant för att visa hur mycket mindre den var. Så vi får ju se, vi kommer få en liten kub bara som är Xbox-enheten. X-cube. Ja, X-cube, eller hur? Ja. Ja, det jag har att säga, det finns ju inte riktigt samma behov av en slim modell den här omgången. För förra med Xbox 360 så hade de ju hårdvaruproblem med vad gäller Red Ring of Death och allt sånt där, och det var kylningsproblem och det var dittan och dattan, och det var väl, jag kommer inte ihåg exakta siffror, men det handlade väl om en 45% av alla Xbox 360 originalmodell som fick skickas tillbaka, för de bara precis, det gick så dåligt att de fick ändra sin återlämningspolicy helt och hållet, att liksom oberoende hur lång tid du har haft, det var liksom att du kunde lämna tillbaka den, för att jag fick ju göra det till exempel. Jag lämnade tillbaka min 360 en gång. Så att, för den fick Red Ring of Death. Men den här gången så verkar det ju som att de har lärt sig av den design, att den är för mycket mer luftintag och sådär. Däremot, vad en slim skulle kunna göra är just att den minskar ner paketet, för att Xbox One är ju definitivt en av de större konsolerna. Den är ju rent formfaktormässigt, ja, så är det den största. Jag vet ju, Fredrik har ju som sagt den och var hemma, och det är ju som en stor klump, det är som en stor tegelsten. Ja. Mm. Det är som min gamla VHS. VHS, ni vet vad det var, pojkar. Ni har hört talas om det. Jag hade ju VHS. Just checking. Nej, men som sagt, om de mot förmodan, vilket jag svårt att tro ändå. Om de faktiskt kommer gå skivlösa med den här slimmodellen då, så kommer det vara betydligt mycket mindre paket i så fall. Men som sagt, ryktena, de flyger ju. Ja, mycket rykten. Yes, men det var slutet på det var inga fler nyheter där inte. Ja, då hoppar vi raskt över till veckans diskussion helt enkelt. Där veckans diskussion är collectibles i spel. Det var väl du, Rob, som la till den, va? Eller var det? Ja, det var jag. Ja, precis. Och vi behöver förtydliga någonting. Collectibles, det är bara det att man ska springa runt och samla skit, eller hur ligger det till? Ja, nej, men det är sånt som specifikt jag och Danny tycker om, att springa runt och hämta sådana saker man kan plocka på sig, som egentligen inte kanske är så jätteviktiga för spelet, men i alla fall som går att hämta. Nej, de är livsviktiga för spelet. Uppenbarligen. Ja, nej, jag håller med. Men det finns ju, jag talade lite allmänt här, för det är inte alla som tycker som jag, till exempel. Okay. Jag kan säga kort och gott snabbt, kan jag säga så här, att jag försöker intala mig själv att jag ska göra tappert försök att försöka plocka på mig mycket sådana här saker när det är ett sånt spel som har collectibles, och sen så ger jag upp ganska omgående. Och sen är det fine. Har CSGO inte collectibles? Vad är det för dålig stil? Jag beror på om man ser det. Ja, jag känner nog att CSGO har väl egentligen collectibles i och med alla de här crates och sånt där, som man kan få alla skins och alla sånt. Jag skulle nog säga att jag skulle räkna det som någon form av collectibles egentligen. Det är ju samma sak som i Doom-betan liksom, om man plockar på sig med så här olika skins eller olika så armor pieces eller sånt där. Jag skulle nog räkna det som lite collectibles, för det är... Visst. Alltså, jag är personen som i World of Warcraft tidig Burning Crusade försökte samla alla vanity pets med min main karaktär. Och märk väl, det här var långt innan achievements började komma. Så att, jo, om det finns någon form av collectible i spelet, och särskilt om det är ett RPG, om det passar min karaktär, då tänker jag ha dem. Punkt. Alltså jag vet inte. Ja, nej, jag tror nog att för mig så har nog collectibles inte varit så jätteintressant förrän det faktiskt började ha någon form av impact ändå. Som jag tror Assassin's Creed var nog första spelet som jag spelade som faktiskt hade det, jag faktiskt kände att okej, här måste jag samla alla grejer. Du bara, flaggor måste samla. Ja, precis. Fast där var det ju ett achievement som var, så att jag tror att i och med achievement så verkligen löste upp ett ljus för mig. Jag bara, gotta collect them all, gotta have them all. Men sen finns det ju vissa tillfällen som i senare Assassin's Creed där de faktiskt tillför någonting. Inte nödvändigtvis alltid till storyn som de gör i Assassin's Creed 2, men i alla fall att man kan collecta för upp och för att förbättra sin karaktär, och lite sådana grejer finns det också. Så att... sånt gillar jag. Jag är väldigt nyfiken på vad Fredrik har att säga om det här hela med collectibles. Jag ser att han sitter där liksom bara, hur ska jag formulera mig på ett sånt fint sätt och säga att fuck you and your collectibles. Det är så jag ser på. Nah, det ser ut som det. Nej, jag funderar länge på det här, för det finns vissa spel jag tycker det kan vara kul med collectibles. Där ska collectibles vara få till antalet dock. För när du utökar nu för tiden, särskilt open world spel, så är det, de ska strössla ut de här jävla collectibles så jävla mycket. Ta Far Cry till exempel, 3 och 4. Jag tycker det kan vara kul i början liksom, här jag hittar en liten grej, och här och jag hittar ett par löv eller vad fan det är för något skit. Men de gör det bara för att de tror sig veta hur spelare ska liksom öka speltiden. Det har ingen impact för spelet egentligen. Och det är bara ett fusk i många fall för att få spelare att vara kvar. Och då tycker jag då i de fallen så faller det illa. Däremot, görs det bra så är jag all for it. Till exempel nu Quantum Break. Det har collectibles, men det har inte jättemånga, utan du har en bra chans att fånga upp dem på till exempel första rundan i många fall liksom. Och det faller naturligt in att du hittar dem. I vissa fall du kanske får kolla lite extra, men det är inte som att du behöver liksom springa varenda jävla inch av den här världen för att hitta det, för att få 99% på någon jävla skala någonstans. Utan det är liksom, det faller naturligt och det integreras i spelet på ett bra sätt. Då då är det kul. Då kan jag ju ta raka motsatsen till det, då är det liksom fuck all liksom. Och då tar jag två exempel. Vi har Crackdown och så har vi Saints Row-serien, då de senare, då man kan hitta orbs eller något sånt där. I Crackdown 1 så tror jag det är runt en 300 orbs som är utspridda över hela världen, och jag tror i tvåan så är det två sorters orb. Jag tror 500 grön och 300 rosa orbs tror jag, eller gul orbs tror jag. Och det är liksom så här, det är liksom bara collect them all där. Men om jag tänker ta ett bra exemplar, är det någonting som Lotta har spelat ett mycket nu på sistone, Murdered Soul Suspect. För att det du samlar, det är liksom du är, ifall vi tar ett exempel, museet, det är liksom ett inslutet ställe. Du kan hitta allting genom att bara springa omkring, och du är ändå där inne och letar, och plus att det tillför till bakgrundshistorien ganska mycket, och historiken i själva i Salem då, det är liksom väldigt stort med häxbränningar och sånt, så att det tillför någonting väldigt bra till det hela. Tycker jag det tycker jag är en bra collectibles. Sen andra som jag spelar väldigt mycket Assassin's Creed som alla säkert vet, och jag har sprungit och letat. Jag har på Assassin's Creed har jag en flagga kvar på ett ställe, och liksom jag hittar inte skit, så jag har sagt liksom, fuck it, jag bryr mig inte längre, jag tänker inte leta efter det där, utan jag är liksom klar med spelet utöver. Det är liksom bara det där collectibles, det är det enda jag har kvar i det spelet, och jag har hittat en sista flagga, så jag bara no. Absolut. I pity you, no. Jag sitter hemma alla så, flaggor som jag samlade. På den biten, när det börjar bli liksom det här hitta XX utav den här grejen, då blir det lite så här, har jag någon fördel att göra det? Ja, då gör jag det. Nej, det är liksom bara för en liten trofé eller vad fan du nu kan få från, då skiter jag. Men ifall det är någonting jag får, som i Crackdown, ifall du tar och plockar upp orbs, så kan du fylla på din styrka eller liksom dina krafter och sånt där, då ser jag nytta. Samma sak i Saints Row, för att du plockar upp dem för att få liksom uppgradera dig själv. Men ifall det är liksom bara för samlarens skull, då har jag börjat tappa lite grann att det är ju bara spel som jag har gjort det så länge, som till exempel Assassin's Creed. När jag spelar de nästa spel så kommer jag säkert göra det. För att det är liksom, jag gav upp de två sista spelen, för jag tänkte, det var under förra sommaren, och då tänkte jag, jag vill bara spela igenom spelen och bli klar med dem. För att det är liksom för många timmar som, än vad man borde ha på de spelen. Men när det ger en fördel, en bonus, en perk eller något sånt där, och hittar dem, då kör jag på det. Som vi sa, i en del spel så får man ju perks för det, men när det är liksom bara extra fluff, då känner jag liksom att då får det vara. Ja, Fred. Batman Arkham Knight. Med sina jävla Riddler-gåter. Problemet i många fall är att de sätter in de här collectibles som en slags transportsträcka mellan... Jag vill ha ett bra flöde i spelet. Men ibland så är det liksom som Riddler-grejerna. Jag vet att det kommer story-element på slutet, men det är 3000 jävla grejer, känns det som, på kartan. Och du vet att de är skitsvåra att få tag i. Och jag tänker, ja, jag missar story för att de här jävla nötterna, de ska tycka det är kul för att plåga stackare, bara för att de ska se det här jävla riddlergåterna 3000 gånger. Nej, ät min korv, tänkte jag säga. Jag har helt och hållet hoppat dem. Jag kör liksom igenom main story liksom. Det får vara. Jag orkar inte stå liksom till den platta där, vi har en platta där, och sen är det någonting här borta jag ska göra. Jag har inte ork, det är inte värt min tid så där. Det är just att det förstör just spelets story narrativ tycker jag, när det blir sån intervall. Hade det kommit in naturligt i olika segment eller någonting, du kunde hitta det ungefär som i Quantum Break, då skulle det kännas bättre. Men i en öppen värld som att springa runt i Skyrim och hitta varenda jävla doohickey. För det här är liksom, nej. Du flyger fram och ser liksom bara, men där nere någonting. Jag tar och kollar på det och sen liksom så här, jag kommer aldrig kunna lösa den, så liksom, vart skulle jag nu igen? Ja, Robert. Ja, nej, jag tänkte ett spel som gör, för det finns ju egentligen två olika typer av collectibles. Det är en collectibles som har ett story-element och en som ger dig några perks. Alltså av de bra collectibles, om man säger så. Så är det ju de två som finns. Och jag känner ett spel som gjorde det väldigt bra ändå är Tomb Raider. Det nya, alltså, inte Rise of Tomb Raider, det gjorde det också bra, men det första gjorde det väldigt, väldigt bra. Därför där hade du hade ju alla det här scrap man kunde hitta, allt sånt där som gjorde att du kunde uppgradera dina vapen och sådana saker. Till slut så satt man ju på alldeles för mycket av dem, man hittade allting, men där hade man ju liksom, och det kom ju vid jämna mellanrum. Vissa saker kunde man ju inte ta för senare, och det är samma sak med story-elementen, de här artifacts och sånt man kunde hitta i det här spelet. De förde ju storyn framåt på något sätt, eller i alla fall gav en liksom hints till saker som vart mer revealed för senare då. Och de ändå la in det rätt bra, så att det Så att liksom, det är inte avslöjade för mycket innan det faktiskt hade kommit i main storyn. Eftersom du får ju vissa vapen och items och sånt för senare i storyn, som du då kan ta dig till de ställena där de här collectibles finns, som avslöjar alla sådana saker. Så att jag tyckte att den byggde de, just Tomb Raider byggde upp det väldigt bra med både de power-up collectibles och story collectibles. Så att, alltså, ja, alltså jag har en fråga till er lata collectibles nej-sägare. Okej, okay, visst då. Ja. Vad har du på hjärtat? Jag menar, okej, okay, ni tycker det är helt okej okay om man får någon perk eller någon boon, alltså om ni tjänar någonting på det. Men ta till exempel mitt WoW galneri. Jag har ju då en Undead Priest, och han har som sagt samlat på Vanity Pets sen urminnes tider. En sån grej, är det någonting som ni skulle kunna få för er att göra? Jag menar, ni tjänar inte någonting på det speltekniskt sett. Då fanns det inte heller någon form av achievement, utan det var bara, det finns ute i världen. Skulle ni få för er och faktiskt försöka springa runt och jaga de här? Säkerligen. Jag menar, jag har sprungit och letat efter så många saker i så många olika spel, så att det skulle inte förvåna mig ifall jag skulle göra det en gång till, helt enkelt. Excellent. Jag menar, jag tror att majoriteten av mina spel, och det är ju väldigt mycket sådana stora RPG:er och Assassin's Creed, liksom Batman och sånt, som har väldigt stora ytor och väldigt mycket långt emellan och sånt, så skulle inte få honom med liksom, ja, men jag måste ut och springa för att hämta, fixa det här. Ah, okej, okay, fine, jag har inget bättre för mig, så. Why ja, precis, not? Jag menar, du av alla människor. Ja. Alltså, du av alla människor som verkligen behöver springa runt i alla nooks and crannies av hela världen. Jag vet inte vart folk har fått det ifrån. Det är som att... Det är nog du har sagt det varje gång. Precis. Jag är förtal. Lägger ni ord i min mun här nu. Jag tror att det absolut värsta när det kommer till såna här spel som har collectibles på det är när det finns en procentbit som säger hur mycket du har hittat. Det är nog det absolut värsta, för då sitter man där, vad har jag missat? Det stör jag mig enormt på. Jag sitter och ser statistik, jag tänker, nej, nu stämmer inte den här statistiken. Hallå, det är som första Dune, man kommer till slut och barnen står det 15 av 22, man bara, var är de någonstans? Var är det? Vad fan är de här skissa skatterna? Jag kommer inte ihåg vilket spel det var, jag tror det var... Jag kommer inte ihåg vilket spel det var nu, men det var något spel som jag spelade där den hade liksom att sista grejen kunde man inte få först typ efter slutet. Så jag satt där och fan är det någonstans? Det var nog Tomb Raider faktiskt. Jag tror det var Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider eller vanliga Tomb Raider. Det är en sak man inte kan få. Man får den inte för slutet, så du kan inte få 100% innan slutet. Så man springer runt och fattar inte, vad är det jag missar för någonting? Så jag tror att kolla upp vad fan det var för någonting. De gör verkligen allt för att dra ut på speltiden här, nu hör jag ju liksom. Nej, men alltså där var det ju liksom att det var ju, den räknar ju all procent av vad du har hittat och sånt där. Vissa saker får du ju tillgång till först precis i slutet. Så att, det finns ju en point of no return, och har du nått dit liksom, så, och du har gjort allting annat och nått en viss procent, så har du ju klarat av spelet helt enkelt. Men det är bara det, jag hatar verkligen när det finns en procentgrej, men jag älskar det också, för då vet jag hur mycket jag har tagit. Men det, ja, precis, jag tycker det är jättepraktiskt. Jo, men det är praktiskt, men samtidigt så fungerar det som någon form av jag vet inte, det är lite crack är det liksom, du måste hitta det nästa sista bit. Man sitter där klockan 5 på morgonen och bara, var är den? Jag vill sova. Jag ska inte avslöja hur många timmar efter min egentliga läggdagstid som jag satt och letade efter grejer i Murdered Soul Suspect. Ja, nej, men precis. Det är sånt här. Det är sån här grej liksom. Jag känner att det är det att jag får ju alltid den här compulsion liksom, att även om jag säger att okej, nu är det första playthroughen av det här spelet, jag ska bara spela en ren playthrough. Gör jag det? Nej. Jag hittar en collectible, så då måste jag hitta de andra också. Det blir, ja. Alltså jag måste gå runt och stirra på alla väggar och försöka liksom se hur texturerna ser ut. Jag går nu, literally genom hela spelet. Ni hör, det är Lotta som gör det, inte jag, utan det är Lotta som gör. Ni hör, hon erkände precis. Ja, nu, jag tänkte precis säga det. Nu är du inne på Danny-område här med att springa runt och titta på saker bara. De har ingen, liksom ingen värde för resten av spelet. Det är bara att titta på grejer. Speldesign. Ja, men alltså, Danny gör det bara för att jag gör det. Han ser liksom geni och han är vettig nog att försöka efterapa det här. Lotta gjorde det här långt, långt innan jag kände dig som... Ja. Men ni två som inte är så collectibles-aktiga så här, finns det någonting som skulle få er att kanske vilja göra mer, ha mer så här collectibles, eller vilja... Alltså, nu, jag är ju för collectibles, men jag vill ju att det ska göras rätt bara. Jag vill inte att det ska vara så pass strösslat så att det blir att man tappar fokuset på spelet liksom. Görs det rätt så är jag jättemycket för det. Det kan vara kul, men det handlar ju om också att det ska tillföra något, precis som ni har sagt. Det ska ha en impact. Ett exempel där. Ja. Shadow of Mordor blev väldigt bra, tycker jag. Dels så hade de dem där man fick lite storybitar, så man fick lite backstory, vilket är skitbra. Mm. Och sen så hade de väl dem när man fick kunde uppgradera sig vidare, va? Om precis. Jag inte minns fel. Mm. Det är ju en båda tillförde som... tydligt liksom, och de var inte heller så här oövervinnligt krångliga. Nej, de kändes inte speciellt repetitiva heller. Alltså det var liksom, ja, det finns några stycken som du ska leta upp i det här området. Det finns några stycken i varje område. Men det kändes liksom aldrig riktigt som någon syssla att gå runt och plocka upp de här. För du fick lite, någonting varje gång du hittade, så fick du en liten större bit eller en uppgradering av något slag. Precis. Ja, men det är snyggt. Ja. Och jag menar, om man inte har någon fånig RP-anledning att springa runt efter de här, så ja, att få bitar av storyn tycker jag är alldeles utmärkt. Men känner ni att det är sånt som borde verkligen kunna tas under första playthroughen, eller är det okej att ha så att det finns vissa saker som man inte kan, eller inte? Om vi säger, om det är typ en pryl som kanske kräver lite extra arbete per bana, det tycker jag är okej. Om det är 40, då tycker jag de skiter jag i dem. Ja, nej, alltså inte så mycket. Det behöver liksom inte vara allt för många collectibles. Som sagt, Tomb Raider gjorde Robert, väldigt bra. Det var rätt många. Robert, men... ta ett exempel som Fredrik tar i så fall. En grej som är extra så. Då kan jag ta dödskallarna i Halo. För det är liksom, man får leta i Crooks and och allt sånt där liksom, för att hitta. Ibland hoppa liksom till... Vad finns här uppe? Åh, det är en skalle. Det är liksom en collectible. Så det tillför liksom till spelet att du kan ändra svårighetsgrad helt enkelt när du hittar dem. Ja, jo. Mm. Det är ett bra exempel. Mm, jag vet. Vi kanske jag tror vi inte får så mycket. Hör ni ju självgående här, alltså. Oj. Och med det tänkte jag säga att norsken vi kanske ska runda av den här diskussionen, för jag tror vi inte har kanske mycket mer att tillföra på den biten kanske. Jag som är värd. Men jag ser bara att du sitter och lyfter tillbaka, så jag tänkte jag kunde hjälpa lite grann, så som Karl har somnat. Ja, snäll. Nej, det är rom och kolan. Men då avrundar vi veckans diskussion, och nästa vecka så vet du inte vad som blir för diskussion, för att Figgen ska vara med. Så spännande. Men då hoppar vi in i övriga nördämnen, och Rob ska ta oss vidare där också. Yes, det kom ju en till teaser-trailer den här veckan som var trevlig att se ändå. Har ni alla sett den nu? Den här Fantastic Beasts and Where to Find Them. Det kom ju, de hade ju haft en liten look på den tidigare i år, eller om det var så var det en liten så här teaser-trailer. Nu så hade de ju någonting med substans. Vad tycker ni? Ja, alltså, jag vill ändå säga att jag tycker inte det räknas som en teaser-trailer, för den visar ju ändå ganska mycket. Jo, precis. Jag tyckte det också. Teaser-trailer idag är ju egentligen rena trailers. Om vi säger så här, Rogue One räknas som en teaser-trailer. Och precis. Den var över 2 minuter lång. Precis som de här. Båda två etablerar ju premissen väldigt tydligt, så att jag menar... Nej, jag har inte så mycket att säga. Jag ser fram emot filmen. Jag tror att den kan bli rolig och bra. Jag har aldrig varit något stort Harry Potter-fan. Jag har bara sett filmen och stämmer om det är... Ja. Ursäkta. Den är alltså. Prosit, Lotta. Prosit. Tack. Ja. Lite grann mute-knapp, okay. Lotta. Det var kom för ingenstans. Ja. Prosit. Nu tappar jag mig helt. Jag Sorry. Ser fram emot det. Kul du film. Sa att du inte har läst böcker, inte bara sett filmerna. Så. Nej. Men om Nej, vi säger så här. Jag har inte sett några... Troligtvis, jag har inte läst någon här. Jag har läst tredje Harry Potter-boken. Fråga inte varför. Och jag kommer troligtvis inte läsa den här nya bok, eller den här bok som är baserad på Harry. Så för mig kommer det bli, det är liksom det som är i filmen, det är där jag kommer veta helt enkelt. Jag kommer inte veta någonting utöver det. Så jag vet att det finns en bok som heter Fantastic Beasts and Where to Find Them, men den är väl meningen att den ska vara den det är bara beskrivningar av ja, det är ju den boken, för att i Harry Potter-världen så har de ju faktiskt en bok som heter Fantastic Beasts and Where to Find Them. Jag tror att den är med i första boken till och med. Det är ett av de första sakerna som hade man måste köpa. Jag hade läst första boken, hade jag vetat det. Men det är med i filmen också, är jag ganska säker på. För att de läser upp en lista av vad man behöver för böcker. Och då står det Fantastic Beasts and Where to Find Them. Och jag tror att för J.K. Rowling, hon släppte jag tror två böcker så här med, som skulle vara deras läroböcker då. Och Fantastic Beasts var en av dem. Och den här filmen är ju då, den är väl baserad på det, men den är ju mer baserad på han som har skrivit boken, hans upplevelse för de här, för att hitta alla de här böckerna, de här varelserna då. Och jag måste säga att jag tycker det ser väldigt intressant ut. Jag gillar det. Den utspelar sig ju inte i nutid, gör den ju inte. Nej, precis. Utan det märks ju. Även om trollkarlsvärlden ser ut att vara för länge sedan oftast, med sina robes och allt sånt där, så ser man ju ganska tydligt här att även mugglarvärlden är under kanske 20-talet. Böckerna och filmerna utspelade sig i tidigt 90-tal. Så ja. Och nu är vi någonstans början på 1900-talet, jag vet inte. Ja, exakt. Någonstans 1920. Precis. Ja. Ja, precis. Mm. Ja. Fredrik? Jag hade faktiskt inga förväntningar alls på den här. Jag har ju tittat igenom alla Harry Potter-filmer och tyckt att de var bra. Och särskilt de i mitten där. Men när jag såg den här trailern var jag mycket mer pepp för den faktiskt. Dels för att den visar lite mer av skådespelarinsatserna, men framförallt för att den verkar vara både rolig och spännande och ja, en intressant period. Så, lite mer, inte så jätteallvarlig. De senare böckerna och filmerna i Harry Potter-serien var ju desto mer allvarligare. Precis. Och mörkare. Det här är lite mer kanske bara generell äventyrsfilm. Mm. Och det är ju inte något dåligt. Nej, det är definitivt inte dåligt. Jag gillar sådana. Jag har varit jättepepp med den här trailern. Jag tyckte det var en bra trailer. Jag hoppas jag vet inte när den kommer, i november. De kanske släpper någon, de släpper väl någon final trailer antar jag. Ja. Fast jag skulle nästan tycka att det behövs inte faktiskt. De kan hålla den här. Men de kommer att göra i alla fall. Men allt som allt. En film att se fram. Jag tycker ändå att det ska bli intressant att se Harry Potter-världen där den inte är fastsatt till Hogwarts. Vilket innebär att de har lite mer frihet i vad de ska göra för någonting. Lotta, hade du något att säga om det här? Eller? Alltså, gör sig lite stamp i taktiken. Nej, jag är verkligen inget Harry Potter-fan. Jag var jättefånig någon gång när de här böckerna kom ut i urminnes tider. Och hakade upp mig på en detalj som jag bara inte höll med om. Och ända sedan dess så har jag undvikit hela serien. Vänta lite, jag vill veta vad det här är för detalj. Kom igen med Lotta. Oh, det här är den bästa biten. Jag kommer inte ihåg. Yes. Vad var det där? Nej, Lotta, nej. Nu kommer du behöva sätta dig och se alla filmerna. Måste du göra. Åh, jag har sett de flesta av filmerna. De har kommit ut någon gång på höstkanten. Och min kära syster är lite av ett Potter-fan. Så att hon har ju dragit med mig på bion. Eller ja, jag kommer faktiskt inte ihåg om det på hösten har kommit, jag har men också, jag har blivit meddragen på bio som födelsedagspresent till henne. Jag har också en syster som är en gediget Potter-fan, eller var åtminstone, så jag drogs också med på bio när de släpptes. Men du Lotta, jag tycker du ska läsa böckerna då, i alla fall första boken, ta och läs den, eller så kan du lyssna på den. Jag menar, det finns ju bra ljud. Eller skiter lite och ser om filmerna. Nej, det tycker jag inte. Ljudböcker funkar inte för mig, det är jättemärkligt, men då läser jag heller. Det är Stephen Fry som läser. Ja, men alltså det är jättemärkligt. Radioteater poängen, går utmärkt. Poängen är att du ska göra någonting, kanske något lite mer kanske produktivt. Jag menar Lotta, du kan ju faktiskt alltid lyssna på boken och som jag ska spela WoW. Nej, just du spelar inte där nu efter. Du ska inte låta. Nej, du ska inte skaka. Nej, Lotta. Nej, inte WoW. Nej. Men alltså det kommer ju ut en expansion. Lotta. Ja. Nu jag tror vi har nått brytpunkten på det här ämnet i alla fall. Vi går vidare. Fredrik. Du hade sett en film här, hade du gjort. Jag har sett en film. Vad är det för något? Vad heter den filmen? Den heter Djungelboken. Ja, Disney är farten igen. Den gamla klassiken. Ja. Man tänker så, den här gamla klassiken, jag har ju sett den här. Varför ska jag se den i live-version? Varje gång på julafton. Ja, nej, jag har ju den. Jag har ju de flesta Disney-rullarna på Blu-ray, nej. Men hur som haver. Om man är uppväxt under en sten kanske, så vet man inte vad det handlar om. Och då, det är en liten föräldralös pojke som växer upp i djungeln och uppfostras av vargar. Dock så blir han lite av ett mål här då för den här elake tigern som heter Shere Khan. Och han bestämmer sig för att han vill inte att sin familj, vargarna, ska dra på sig hat och sånt. Så han bestämmer sig för att ta sig till människobyn och bli en av dem. Här, nu får jag bara avbryta. Här hör vi att Fredrik är pappa, för det är så här han förklarar. Vi ska gå och kolla på film. Vad ska vi kolla på för någonting? Djungelbok, vad handlar det om? Jo, så här är det. Det är så här Fredrik pratar med sin yngsta dotter. För den äldsta, det är liksom så här, vi ska gå på bio. Hon bara, och till dotter, den yngsta, nu ska vi gå på bio. Oh, vad kul vi ska ha. Ja! Yes, åter till filmen. Nu tappar jag bort mig lite. Man ska till män på byn. Jo, ni vet ju storyn liksom. Och den är ju ganska mycket kopplingar mot Disney tecknade filmen. Men de går ifrån en del faktiskt. Gör dem på ett ganska bra sätt. Det känns som att det kunde ha varit en ganska bra organisk övergång i vissa av de här sakerna, eller att de har kanske tänkt om scenen och gjort dem lite annorlunda och så. Det jag har hört är att den här ska vara väldigt mycket mer lik boken än vad Disney-versionen är, som ju är väldigt barnvänlig och snäll egentligen. Men Erik, det kanske stämmer, jag har inte läst Kipling, boken. Kipling, men som har skrivit boken, va? Rudyard Kipling, ja. Och det kan ju vara så, för den här är ju för 11 år uppåt, och jag tycker det finns ett par scener som jag kan tänka med ungar kanske inte, att de faktiskt blir lite skrämda av. Den var i alla fall väldigt bra. Det är nog hittills en av årets bästa filmer för mig faktiskt. Jag blev så väldigt glad över att de har gjort effekterna så fruktansvärt bra. Bagheera, Shere Khan, spelad av Idris Elba. Alltså han sätter den jävla rollen så bra. Alltså. Jag satt och fick gåshud och han blir rå och jag vill spoila saker, men jag håller för mig. Men överlag, de har bra rollprestationer. Bill Murray gör ett väldigt bra jobb som Baloo. Jag hade lite problem med Bagheera först, mest för att Ben Kingsley som gör rösten, jag hade honom, hans bild av hur han ser ut i huvudet när jag gick in och såg på honom, så det satt lite och gnagde, men det försvann efterhand liksom. Hur han såg ut, det var inte så hur han såg ut i The Love Guru eller något sånt där skit, eller? Nej. Men med det sagt, alltså filmen i sig är väldigt bra rent narrativt mässigt. Den har ett väldigt bra flyt rakt igenom, och även om den kanske kan tyckas i två tillfällen så kommer upp sång, så tycker jag de gör det på ett ganska bra sätt, så att det vävs in bra i historien och känns inte som en så här musical pieces, utan det känns mer down to earth. Christopher Walken som kung Louis. Jag kan inte riktigt föreställa mig det. Alltså man såg på ögonen att det var han till och med. Där de också gått ifrån böckerna lite, eller böckerna vet jag inte, men tidigare filmen, han är lite mer skrämmande kanske, lite mer läskig för ungar. i den här. Mm. Och han är inte en orangutang. Så med det sagt, så det var helt klart en riktigt bra film. Jag rekommenderar den starkt. Fredrik, då kommer en mer intressantare frågan. Vad tyckte ungarna om den då? Ice, som jag gick med, hon tyckte mycket om den. Väldigt mycket om den. Ja. Jag vet att du brukar fråga ut, vad tyckte du om film? Vad tyckte du var bra? Ja, jag brukar alltid fråga efter ett betyg. Mellan 1-10. Men Ice på betygsskalan, bajsmacka och vad tyckte du att den var? Ja, hon gav den 8 faktiskt, det gjorde hon. Oj. Så den fick 8 små icefisar av 10. Det där är tyvärr förstås en sanning. Ja, det finns en del saker att säga om skådespelarinsatserna på Mowgli i sig, som är en ung kille som jag har väl svårt att säga vad han ens heter, om jag ens visste hans namn. Men han gör väldigt bra jobb ifrån sig för att vara en sån, de unga skådespelarna kan vara svårt att hitta bra sådana. Han heter Neil Setti. Bra. Han gjorde bra. Sen fanns det visst, det fanns vissa karaktärer jag skulle vilja ha sett lite mer av, men det kan, vem vet, det kanske kommer uppföljare. Vem vet? Alltså, en röst som jag gärna skulle ha sett på Shere Khan, det, nu har jag tappat namnet helt, men han som gör rösten för Scar, engelska Scar. Jeremy Irons. Yes. Ja. Mm. Den här lite små, råa, creepy. Han är mer sofistikerad elak. Han är mer en villain, Jeremy Irons. Shere Khan här, som han porträtteras i filmen här, han är rå. Han är våldsam, verkligen. Ah, okay. Och det liksom stärks betydligt mer av Idris Elbas röst. Och, ja, jag fick nästan lite gåshud faktiskt i vissa små scener där. Gåshud i byxorna. Mm. Jag ser att det är Gary Shandlings sista film där som han gjorde. Jaha. Ja, nej, men det behöver inte sägas mer. Jag tycker bara att folk ska se den här. Ung, gammal. Mm. Ja. Carl. Det låter en film för alla helt enkelt. Vilket ja, är kul kanske här. Inte de yngsta. Nej, okej, fine. Men det avrundar ju övriga nördämnen, och då hoppar vi vidare till lyssnarmail. Och hur ser det ut? Har vi fått några lyssnarmail? Yes, sir, Bob. Det har dykt upp ett par mail här, och vi ska ta oss igenom ett par stycken. Först har vi från Adrian. Han skriver så här: hej poddarfolket. Hej. Hörde om Karls farhågor om Doom, tråkigt att höra. Själv har jag sett fram emot det evinnerligt mycket. Men kanske bra att närma sig lite mer försiktigt. Kommer ni lira den öppna betan ändå? Ja, lyssna tidigare i avsnittet. Det har vi gjort och det kommer vi göra. Sen kommer ju nya Total War Warhammer, och det kommer bli fantastiskt, tror jag. IP och utvecklare i perfekt symbios, hoppas jag. Vad tror ni om det? Alltså det är Warhammer 40K. Det måste bli awesome, annars går någon berserk här i mitten av landet. Jesus. I'm sorry. Det måste bli fantastiskt. Och om det inte blir fantastiskt, okej, antingen går jag berserk, eller så påstår jag att det är fantastiskt till folk tror mig. Ja, så länge det släpps felfritt, bugfritt, så har inte jag något mer att tillägga. För att jag menar, jag tror det var Shogun 2 som hade problemet med att de fienderna kunde liksom glitcha sig genom dina fästningar och sånt där. Det kan de fortfarande göra, har jag för mig. Det är väldigt många av Total War-spelen har ju haft diverse problem. Ja, Rome 2 Total War var ju fullständig. Ja, just det, var ju det som var, när det släpptes. Ja. Det var ju liksom buggar, pressanda problem och det var AI-problem som det bara stod härliga till. Ja, fy, pathfinding. Precis. Så länge de fixar den punkten, så tror jag att den här naturliga symbiosen med IP och spelserier, så tror jag att det inte kommer vara några problem överhuvudtaget. Jättebra svar. Och sen skriver hon apropå ingenting: jag lyssnar igenom ert Goti-avsnitt och skulle vilja veta vilka eller vilket spel fann ni som störst besvikelse för 2015 då, antar jag. Jag tänker att det ändå kom spel man såg fram emot som visade sig vara något annat eller rent av dåligt. Har ni några? Jag vet inte, det här är ju en fråga som egentligen man bör ta sig tid och tänka efter. Har man verkligen kört några eller ens köpt några som faktiskt kanske på förhand var så här, Finns det någon som har något exempel? Jag har ett exempel. Men det är nog lite mitt eget fel också. Jag såg väldigt mycket fram emot Street Fighter 5, men var inte beredd på alla de barnsjukdomar som fanns med. Så att just nu så väntar jag bara på att de ska gå över. Jag hade också hoppats att de här DLC-karaktärerna skulle släppas mycket snabbare följd än de har gjort. Men det kommer väl ut nu i år, va? Ja, det är ju en på G nu relativt snart, om en månad eller två tror jag. Och det, jag tror att det är nummer ett, det kan vara nummer två. Men de båda som jag ser fram emot, det är självfallet de båda sista. Så att tills dess så måste jag väl bara köra Armika och rumpa ihjäl folk med min tag team partner. Ja, jag har inget annat val. Nej. Det fanns ingenting från förra året då som hade den liknande besvikelsen? Ja, alltså det kommer väl alltid spel som man är lite för hypad för. Ett spel som väldigt mycket motsvarade min hype, det var ju Blade & Soul. Men där hade du ju varit med i betan också under hösten. Det släpptes ju nu i mitten av januari. Och det är redigt bra. Men som sagt, det var jag beredd på sedan innan. Yes. Har ni andra något spel från i fjol som ni kände kanske var en besvikelse? Med risk för att bli långdragen, Fallout 4. Jag tänker inte be om ursäkt för det heller. Nej, men det är lugnt. Be om ursäkt nu, Carl. Kom igen nu. Nej, alltså det var så stor besvikelse att jag tänker inte ens gå tillbaka och ge den en chans. Du har ju tagit upp det i tidigare avsnitt, så det är ju egentligen bara att gå tillbaka så kan man höra argumenten och tankarna där. Danny, Rob? Om vi säger så här, för jag kommer ihåg när vi skulle göra vår GOTY-del, att det var liksom, jag bara, shit, har jag köpt något spel som har kommit ut i år? Jag tror inte jag hade det faktiskt. Jag köper väldigt få spel som kommer ut under året, för jag har väldigt många spel och jag tar ju liksom och betar av dem sakta men säkert och köper in spel allt eftersom när de kommer lite billigare såklart. Jag vet att det kommer bli samma sak när vi kommer komma in för GOTY i år, så det kommer bli lite tufft. Men nej, alltså och ifall jag väl köper in ett spel så vet jag redan på förhand att det är någonting. Jag köper inte liksom bara hej vilt spel och liksom bara hoppas på det bästa, utan det liksom, jag vet vad jag får. Om till exempel Assassin's Creed som jag brukar jämt köpt årligen, jag vet att det kommer vara buggigt, det kommer vara lite tjafs där, men att jag vet redan där på förhand, så jag kommer inte bli besviken, för jag vet redan vad jag får. Jag förväntar mig liksom det värsta redan från början ändå, och sen liksom ifall allting fungerar från start så är jag nöjd. Så eftersom jag ligger så långt efter, på jag har väldigt många spel som kommit för väldigt länge sedan som jag betar av, och då vet jag att ja, då har de en patch alltså. Så jag menar, jag äger två stycken Assassin's Creed till Xbox One och jag har inte ens en Xbox One, så vet att det kommer vara buggfritt så mycket som möjligt går egentligen, så att I förebyggande syfte så. Hade du något, Rob? Hallå 5. Och det kommer ja, upp det, någon annan gång, Robert. Ja, vi kanske följer upp på det lite mer ingående framledes. Ja, det kommer. Precis. Men bra, där har vi i alla fall några av våra svar. Hon fortsätter i alla fall med. Men nog om med mig. Tack för podden. Eller hon, säger jag. Det är ju Adrian som skickar. Med vänliga hälsningar, Adrian. Fast det är klart, det kan ju vara en tjej. Det är ju skönt. Kan ju vara en tjej. Fortsättningsvis då så har vi ett mejl från Jocke. Han skriver, hej vänner. Bra avsnitt på sistone. Jaha, så det var dåligt innan då. En fråga. Kommer ni snacka mer om spelutveckling eller hårdvara? Det vore kul, med vänlig hälsning, JS. Ja, det är, alltså, jag är alltid på att snacka om både det ena och det andra. Mitt stora problem med att snacka spelutveckling, det är väl kanske att jag är lite för ingrottad. Om jag bara ska välja ämnen fritt, då behöver jag nästan prata ren kod. Och det är kanske inte jätteroligt. Ska du sitta och köra binär kod till oss? Eller C++ eller något sånt där skit? 0111100110. Alltså jag kan inte ASCII flytande, tyvärr. Binärt är jag rätt bra på, men jag kan inte ASCII-koderna. Så att nej, tyvärr. Men om det är så att någon har någon specifik fråga eller någon, något diskussionsämne eller någonting som rör just programmering eller spelutveckling eller någonting, så mejla mer än gärna in det här till info@nordlivpodcast.se. Så får jag nörda löst lite på det. Jag menar, jag har ju försökt få Lotta att sätta sig ner med en spelsession med mig angående, där det är lite spelutvecklingssnack, så att, men det går ju som det går. Vi pluggar lite extra hårt. Har ni några speciella frågor och sånt, mejla då till lotta@nordlivpodcast.se. Vad gäller den andra då, hårdvara? Ja, det kan komma att dyka upp någon typ av hårdvara eller om inte annat tillbehör inom inte all för snar framtid. Och vad gäller ju spelutveckling i sig, så kan det ju vara att det kan komma kanske mer nischade avsnitt. Och kanske avsnitt på specifikt, ja, säg Game Jam eller liknande. Kan kanske, möjligtvis. Kanske. Möjligtvis, kanske, men inte bekräftat. Precis. Inte, ni hörde det inte här. Nej, jag har inte sagt men något. Men där är i alla fall svaren på den frågan. Och om vi då hoppar vidare till Tobbe. Han skriver så här: hej gänget. Såg trailern på nya säsongen av Game of Thrones. Ser ut att bli en riktigt brutal säsong. En av de bästa serierna som finns. Välskrivet, välagerat och så jordnära som man kan komma i fantasy. Och boobs. Och boobs. I'm sorry, go on. Därför fick vi det. Det kom det. Vad tror ni? Kommer Jon Snow tillbaka? Kommer Jaime träffa Brienne och kommer de slåss? Och kommer Sansa äntligen få döda Ramsay Snow? Gisses alla de här frågorna. Får vi svar eller inte? Haha. Nåja, tack för er fina podd. Ta hand om er. Boys and girls. Hälsningar, Tobbe. Ja, många frågor där. Nej. Alltså, sen om de var retoriska. Det... Mm. Ja, jag skulle väl säga kanske på allt. Förhoppningsvis alltså ett starkt ja på sista. Vadå, det är snabbt. Ja, nej, nej, nej. Alltså jag tror inte på att Sansa dödar Ramsay. I mean, hon känns rätt död. Eller är det bara jag? Potentiell spoilers för säsong 5. Vänta. Om det är någon som tänker spoila någonting, så säger jag att jag har knivar hemma och jag är inte rädd att använda dem på folk som kommer förstöra en hel säsong för mig. Muta dina öron så länge. Varsågod, Kalle. Låt oss säga så här, jag vet inte riktigt vad serien är på väg just nu, för nu liksom, nu har de ju tagit liksom en 90-graders sväng från vad böckerna är. Mm. Så att egentligen så kan ju vad som helst hända. Ja. Okej, var det där? Nu tror han att det var någon spoiler. Vad jag har hört i alla fall, jag tittar inte på serien, jag tänker inte titta på serien, jag såg första säsongen och vill inte se mer. Alltså vad jag har hört i alla fall, det relativt konfirmerat är det att Jon Snow kommer tillbaka i alla fall. Ja, det var jag hört i alla fall. Han, till och med skådespelare, alla skådespelare, de säger nej, han kommer inte tillbaka. Så att, det kanske bara det de jag vet. Men det var jag hört, det jag har hört i alla fall. Ja. Nej, men alltså okej, rent krasst, ja, det kan ta vad som, det är mycket som pekar på att han kommer komma tillbaka. Och sen så kan det ju vara extra kul från skaparna att hålla det här, försöka hålla det hemligt. Bara säga att skådespelaren kommer inte tillbaka. Kit Harington, som han heter, som spelar John, han kommer ju inte tillbaka. Eller, han hade ju tydligen varit on set, hade han varit. Och då var det ju massor med rumors. Men det är ju möjligt att det bara var en flashback som han skulle vara med i då, så att... Det vet vi inte. Nej. Det märker vi om ungefär 2 veckor. Ja. Lite knappt. Mm. Så att jag ser fram emot att jag kommer att titta på varje avsnitt som det släpps. För jag har ju HBO Nordic, så jag kan ju bara kolla på när de släpps. Så att, kanske inte riktigt att vi kommer att dra varje avsnitt varje vecka sådär. Men kanske en liten recap i slutet av säsongen, vad jag tyckte. Ja. Och de som tittar tyckte också. Precis. Men där har jag i alla fall så nära svar som vi kan komma på den. Om vi då hoppar vidare till André. Han skriver: Tja, mina societetsherrar och dam. Nu är jag tillbaka igen och vill höra lite vilda spekulationer. E3 närmar sig med stormsteg och en efter en av förlagen har satt sina scheman och innehåll. Spekulera fritt. Vilka spel drömmer ni om att se och vilka kan vi se rent realistiskt? Ja. Yeah. Har ni några? Det kommer tumbleweeden genom Pontus här. Ja, precis. Jag kan ta en liksom hoppas på som vi vet att vi kommer inte få. Nu kommer jag låta som en jävla trasserie. Men Assassin's Creed, alltså, vi kommer ju inte få ett Assassin's Creed i år. Så hoppas vi kan få att de kommer komma upp och säga någonting vad de har för planer med spelserien. Som de sa att de skulle gå tillbaka till grunden och liksom börja om och se vad de skulle göra. Det var ju prat om öppen värld och allt sånt där. Så det som har varit i det nya tashen här nu plötsligt med öppen värld och allt sånt, allt ska vara så, ja. Men det ska bli kul och jag hoppas att vi får se eller höra någonting vad de har för plan i alla fall. Det är någonting jag hoppas på i alla fall. Mm. Ja. Och som jag sa, i Halo Wars 2, för att jag tror det spelet har potential, tror jag. Mm. Så jag vill se, de kommer säkert visa någonting. Ja, min bror inte, kommer bli glad om så i fallet i alla fall, men det återstår ju att se. Danny tog min, så att jag har inte. Nej, okej. Okay. Lotta, har du någonting du kanske kan tänka dig? Ja, det här vore coolt att komma upp på E3. Ja, det mesta höll jag på att säga. World of Warcraft 2. Ja. Direkt efter den nya expansion kommer så stänger de ner skiten. De kommer med tvåan istället. Det vore ju andra sidan coolt om Blizzard ens var med. Faktiskt. Ja, precis. Jo, men alltså eftersom de kommit med så fruktansvärt mycket nytt senaste BlizzCon och så ja, de har redan ganska mycket på tallriken. Precis. Så att, ja, vi får se. Jag hoppas att man kommer få se en del av småttingarna som kommer ut med VR-grejer. Men, ja, det är bara att hålla tummarna. Precis. Ubisoft har ju sagt att de har planer att lansera, enligt dem då, a new high potential AAA brand with strong digital live services. Och de har inte diskuterat den ytterligare. Om det nu kommer ett nytt brand. Jag tycker det vore jättekul att se. Det är ju där man vill se. Jag är inte så intresserad att se samma spel visas igen och igen. Alla The Division men, varje år som var. Men Assassin's Creed. Ja. För din skull så okay. Tycker jag de ska visa. Men som jag håller med dig, Fredrik. Vi vill se lite nya IP. Vi liksom, så det inte blir stagnatiserat med exakt samma Call of Duty och alla de där spelen och Assassin's Creed. Nu får vi uppehåll i alla fall ett år som heter i alla fall. Precis. Men att det skulle vara kul för att vi får se majoriteten av spelen som visas upp är helt nya spelserier. Jag menar det skulle behövas, tror jag, så att vi får lite nytt att bygga på. Fast jag tror inte att det nödvändigtvis betyder att det är bra. Nej, alltså, det kan ju vara tråkiga IPs liksom, så här, så att det kommer ju oftast bara vara mer av samma ändå. Då kan man väl lika gärna bara komma med vidare i en serie. Jag menar, jag skulle jättegärna se till exempel Murder Soul Suspect 2. Jag skulle gärna se lite något Star Wars till exempel, kanske något RPG-aktigt Star Wars. Ja, men Robert, då är du fortfarande ifall du tar Murder Soul Suspect 2, då är du fortfarande på ett, då är du bygger på ett nytt IP. Det är inte samma som Modern Warfare och Call of Duty och alla de där spelserierna, Assassin's Creed, samma gamla bajs som kommer ut varenda år. Ja, nej, men de skiter vi i, alla de där bilspelen också och alla de där, ja, nej, men de skiter jag gärna i. Jag vill bara se mer coola spel, sådana som jag är intresserad av. Klicka och klicka alltså. Ja. Okay. Ja, det är också, det skulle vara intressant att se om de faktiskt kommer ett sånt på E3, det tvivlar jag starkt på dock. Men annars om man tittar på line-upen i sig, men vi har Ubisoft och vi har sen Bethesda, vi har Microsoft och så vidare. I regel så försöker de ju alltid åtminstone en titel, kan man ju tycka, som faktiskt står ut. Och jag tänker Bethesda. De har haft Fallout 4 ute. De har Dishonored 2, kommer säkert visas upp lite mer av. Battlecry som är någon form av teambaserad shooter. Men vad mer? Jag skulle ju vilja att de faktiskt säger, ja men det här med nytt IP låter som en bra idé. Varför inte ta steampunk i open world och sen ha Danny som en playable character? Nej, Fredrik, jag vet vad alla vill ha. Far Cry 5. Mm. Se Fredrik, hans ansikte håller på att knycklas ihop till besvikelsen. Man ser, kan se avsmaken. Ja, det är som man äter en hel burk med salt. Blandat med ättika. Det satt vi och pratade lite grann om i natt, Fredrik. Vi sa ju det liksom, att jag tycker att det skulle vara intressant att vi skulle till exempel för att diskutera västern. Vi pratade lite grann om Red Dead. Har ju varit tal om att det har ju nu läckt en karta från Red Dead 2 ju. Du sa ju liksom att det skulle vara coolt för att kunna få något nytt, alla som vi pratar om, cyberpunk, fast kanske med en västern-twist på det hela. Och så att vi kollade lite grann runt, jag tyckte så här, men Rage 2 skulle vara kul, för jag tyckte om Rage 1 när det kom, och tyckte att det skulle vara coolt för att kunna få en uppföljare, för det var liksom ett spel som var liksom slut, man bara det allt, jag har inte fått någonting förklarat för mig, så att ett äldre, vi har Red Dead, det har ju varit, har ju några år på nacken nu, och ifall man skulle få ett Rage, det tycker jag skulle vara skitcoolt. Så det, plus som du sa liksom, ifall man skulle kunna få något cyberpunk eller någon ny västern, vi har, det finns, det är Red Dead egentligen som finns, jag kan inte komma på någon annan västern rakt upp och ner där, förutom sådana här indie-spel. Time travel RPG också slut. Kan vi muta Robert? What? Ja. Ja. Men annars om vi slutklämmen här är ju att vi kan spekulera hur mycket vi vill. Det är egentligen bara att vänta och se. Vi hoppas ju att det kommer nya IP:n från varje respektive liksom förlag, utvecklare. Så, vad är tiden? Jo, vi tar oss ett mail till då. Ja, det är vind. Okej. Och det är från Supertackor. Som skriver så här. Vänta. Se till att ni sitter ner ordentligt och att ni är tillbaka lutande så att ni kan njuta i fullo av detta mail. Yes. Här kommer den igång och det är ingen fråga eller något. Hej Nördpatrullen. Hörde er snacka om Doom. Fan vad jag tar på mig själv inför det här spelet. Ser så freaking nice ut. Blod, slafs och går och sen lite monster. Strösslat med stora vapen. What's not to love? Ja, precis. Precis det hoppas vi sa. Det, hoppas det är bättre än vad Carl sa. Och apropå e-sports OS, vi snackade om det i spelnyheterna förra veckan. Denna i Rio är inte den första. Det har varit OS inom situationstecken i e-sport en jävla massa gånger. Bara att denna är endorsed av brittiska regeringen. Alla regeringar behöver stå bakom för att det ska funka. Annars är det bara ett enda stort pungbrock. Säger han då alltså. Ja. Lotta, du kan relatera va? Du kan relatera, du förstår exakt vad han menar nu va? Det är inte bara vi andra. Mm. Ja, jag känner smärtan. Yes, han fortsätter sen med Star Wars Rogue One pratar ni om. Ni verkar gilla den. Jag såg den mer som ett elakt skämt. Här, ta lite skit medan ni väntar på de riktiga filmerna. Viskar Disney medan de snor pengarna ur fickan på ignoranta små fanboys. Jag menar, som några av er sa, det är Star Wars, måste se. Och någon sa att det hade inte hade det inte varit Star Wars så hade ni skit i det. Bli inte blinda av märket. Se på prequel-trilogin som var så usel att Han Solo retroaktivt tog självmord. Ja, fuck vilka jävla skitfilmer de var. Vem sa det? Jag vet inte. Sa vi ens det? Nej, tror inte det. Min poäng är, bara för Force Awakens var bra så sätt inte förhoppningarna för högt på otestat nytt material bara för att det är Star Wars med stora bokstäver. Så, det räcker. Inte, för han fortsätter. Nu ska jag gå och fortsätta mitt circle jerk med mina vänner över den härliga Doctor Strange-trailern. Fan Marvel, vilka gudar till att göra film. Jag hoppas på filmen, även om jag håller mig lite reserverad. De har inte gjort någon dålig film efter första Iron Man. Så därför har jag större tilltro på dem. Till skillnad från Batman vs. Superdouche. Där de larvar till storyn så pass att man tror att en femåring gissat vilka delar som hör till vad. Fan vilken skitkorrig till film. Suck. Visst, några fina scener och Batfleck stod ut. även om man kliar sig i huvudet över hans drivkraft. Han blir asne när Superdouche raserar byggnader med folk och att ingen ska ha kraft som Superman. För vem kan göra något åt en sån snubbe? Medan han själv röjer igenom horder av järntvättade underhuggare med enorma vapen, bilar och knivar och själv har världens mest avancerade arsenal av vapen och teknologi. Dubbelmoral, match? Nej. Fuck, nu blev det en rant till. Fuck it, ni är bäst och så vidare. Brun nästip och allt det där. Snedstreck, supertackon. Okej. Okay. Glorious. Alltså, jag har faktiskt en grej som jag vill invända mot. Det här med Rogue One och Star Wars och så vidare. Ja visst, det är klart. Man ska inte slänga sig på alla fyra och tillbe The Almighty franchise. Men jo, grejen är du vill bara se mig på alla fyra, inte sant? Grejen är att alltså, är det en serie så vill jag ju se alla delar i serien, för att jag vill ju se var berättelsen tar vägen. Är jag redan investerad i en berättelse så vill jag följa berättelsen. Ja. Men sen som sagt så har ju förtroendet byggts upp lite till nu i och med Force Awakens. Så jag känner att man kan faktiskt lita lite mer på dem. Vi får se. Det är ingen George Lucas som är där och pillar liksom runt med fingrarna liksom allting så här, och slänger in han har inte fingrarna upp i arslet på Star Wars längre. Sitter där och så här, han sitter hemma med Jar Jar så här bara. Miss I like you. Oh, shut up. Ja, medan han kört tonsilltennis med Jar Jar så hoppar vi vidare, va, Kalle? Ja, tack. Ja. Så, nu när vi har mejlen avklarade så börjar denna veckans avsnitt närma sig sitt slut. Först vill jag dock nämna, om ni vill ha mer av nördliv, utöver det som ni fick... Ja, tack. Utöver det som finns på er podcast-app eller dator så kan ni ta er in på vår hemsida nördlivpodcast.se. Och jag kan även nämna att nästa vecka ska vi ha Figgen med oss från Dual D Gaming Extra. Han kan ni hitta på YouTube, för han är till största del YouTuber, va? Eller bara YouTuber. Men på vår hemsida i alla fall. Där kan ni läsa recensioner, spel och filmtips, anime-tips, krönikor, se YouTube-klipp och annat nördrelaterat. Men framförallt finner ni alla nödvändiga länkar för att kunna lyssna, se och läsa eller allt det vi har gett ut. Om det så är via iTunes, YouTube eller Twitch, all info finner ni där. Självklart är vi tacksamma om ni prenumererar på oss antingen via er podcast-app, iTunes, YouTube, Twitch eller vår hemsida. Något som gör att ni får direkt tillgång till nytt material när det släpps. Och apropå iTunes och YouTube, gå gärna in och betygsätt oss på iTunes och lämna likes och kommentarer på vår YouTube-kanal. Annars, utöver detta, är det så att har ni idéer och tankar som ni vill ta upp, kontakta oss då på info@nordivpodcast.se. Eller om ni vill nå någon av oss personligen så är det bara att ta förnamn @nordlypodcast.se så når ni oss individuellt. Vi är tacksamma för all feedback och förslag från er. Så att ja, vi avrundar och så jag säger tack och hej. Bye! Tack och hej.